Szervusztok, fiúk, lányok! Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a 142. CubeCast-ben! Yeah! És ha nem látnátok, már pedig most nem látjátok, itt van Viktor is, és első körben két dolog miatt szeretnénk elnézéseteket kérni. Az első dolog a kis késés, ami az én saram, mert még be kellett rámolni a bevásárlást. Az egy dolog, de hogy én is késve érkeztem, szóval ez egy ilyen döntetlen. Nem, te pont időben volt. A második dolog, hogy mai nap nem lesz kamerakép, mert szeretnénk mesztelenül streamelni, ami nem igaz, csak hülyeségeket dumálok össze, viszont szóval nem lesz kamerakép technikai okok miatt, úgyhogy kénytelenek vagytok csak csodás bariton orgánumunkat élvezni. Ja, hogy úgy döntöttél, hogy akkor ne csak téged ne nézzenek, hanem ne csak engem ne nézzenek, hanem akkor téged se? Én nekem ugye eszembe jutott az opció, ugye alapvetően azért nincs kamera kép, mert szét van szedve a stúdió. Nagyon egyszerű, holnapi streamre össze lesz rakva, de azt hittem, hogy egy órával arrébb vagyok, és lesz időm még összepakolni a stúdiót, de aztán kiderül, hogy nem 7 óra van, viszont úgy most gyakorlatilag egy kamera nincs bekötve, és azt hittem, hogy nem tudom, Csonti ezt áthidalja, majd a Paintben rajzol valami Sirius-t, azt oda teszi, az csá. Gondoltam, hogy most nem szivatlak be, úgyhogy maradunk annál, hogy mesztelenül streamerünk, és kész. Jó, oké. És részemről ez is abszolút működőképes. Nem tudom, melyikkel jártunk rosszabbul, érted? Nem tudom. Na, de minden esetre itt vagyunk. Ez a két hét sem volt teljesen eseménytelen, így a játékipart YouTube-ot tekintve. És azért valószínűleg azért játszottunk most játékokkal mind a ketten, valamennyit legalábbis. Így van. Hoztam, nagyon régen történt az, hogy hoztam úgy játékot, hogy mivel játszottam én is, de hogy most van. Azt hiszem csak kettő, szóval nem nagyon sok, de van. Figyelj, nem a mennyiségre megyünk már, hanem a minőségre. Legalábbis ezt hazudjuk. Legalábbis ezt hazudjuk, igen. Ez egy iszki felvetés egyébként, hogy vajon, ha még megnézem azt a kettőt, amit játszottam, meg hát ugye nyilván van unlimited mennyiségű Minecraft, akkor az a kettő az olyan a minősége. Hát attól függ, mi volt az a kettő. Azzal akarunk kezdeni, vagy játékos hírekkel? Hát szerintem beszéljünk előbb dolgokról, és akkor a második felében szokás szerint, hogy mivel töltöttük mi az időt. Jó, akkor nem válaszolok a kérdésedre. Jó, akkor ne válaszolj. Akkor az első dolog, egy kicsit reflektálnánk a két héttel ezelőtti adásunkra, ahol ugye elsősorban a lootboxokat tárgyaltuk ki újfent, hogy milyen törvények, meg milyen rendelkezések, meg mekkora ellenállás képződik így az egész lootbox és mikrotranszakciók jelenléte a videójátékban jelenséggel szemben. Na, van fejlemény, ami nem egészen kedvező, de fejlemény, hogy a brit szerencsejáték bizottság kimondta, hogy a lootboxok nem minősülnek a törvényben foglalt szerencsejátéknak. Bizony. Ez egy tök érdekes álláspont amúgy. És az is egy tök érdekes felvetés, nem tudom, igen, de az is egy tök érdekes felvetés, hogy vajon ezeknek feltétlenül egyezniük kell-e a törvényben a szerencsejátékkal, amúgy hozzá kell tenni, hogy én személy szerint ezzel egyetértek. Én nem tartom ugyanolyan szerencsejátéknak a lootboxot, mint mondjuk nem tudom, a skinekben való fogadást, vagy egyébként egyszerűen a lottót. Szóval, hogy alapvetően én ezzel valahol egyetértek, de ettől függetlenül felvetődik a kérdés, hogy vajon mindenféleképpen a törvényben foglalt szerencsejátéknak kell-e lennie ahhoz, hogy valami szabályozás alá kelljen, hogy essen. Mert szerintem nem. Tehát szerintem attól függetlenül, hogy én nem érzem a lootboxokat ugyanolyan szerencsejátéknak, mint a szerencsejátéknak. Ennek ellenére nem érzem azt, hogy a gyerekek kezébe kéne csak úgy adni. Csak hogy mindenki értse, a legfőbb indoklás az volt, hogy ezekből nem lehet pénzt kivenni normális esetben. Ez volt az én indoklásom is egyébként, régen beszéltünk erre, igen. Igen. Na már most ez szerintem tipikusan az a helyzet, hogy egy törvényre hivatkoztak, ami nincsen 2019-re update-elve. Tehát, hogy egy olyan törvényre próbálnak hivatkozni, ami nincs felkészülve erre a jelenségre. Én ezzel nem értek egyet. Ha szerintem külön kell így is úgy is kategorizálni azt a szerencsejátékot, amiben pénzt nyersz belőle, és pénzt csinálhatsz belőle, attól a szerencsejátéktől, amiben nem csinálsz belőle pénzt. De a mechanikák ugyanúgy ott vannak. De hogy máshogy hat az emberre. Igen, igazándiból mind a kettő azért van főleg szabályozva, mert addiktív, és pénzt lehet benne elkúrni végtelen mennyiségben. Én de legalábbis merem más, remélni, hogy ezért más van szabályozva. Tehát, hogy az egyik esetben azért vágsz ki rengeteg pénzt az ablakon, mert attól abban reménykedsz, hogy ezzel majd biztosítod mondjuk a jövődet, vagy mondjuk nyersz egy nagyobb összeget, vagy értetted, bármi. De hogy az összeggel kapcsolatban ott lesz egy tök más gondolatmenet, mint az, hogy egy nagyon-nagyon szép skinned van. Érted, mire gondolok? Tehát igen, azért, és igen, egyébként tök jó, ahogy írja Dorasz a cseten, hogy pont ezzel akartam folytatni, hogy egyébként ebbe azt is bele kell azért számolni, hogy mondjuk egy account drágábban eladható-e abban az esetben, hogyha ha több skin van benne, vagy jobb skinek vannak benne. Érted, mire gondolok? Tehát, hogy, és valószínűleg egyébként igen, és mondjuk ezt is bele kell venni, és így viszont mondjuk már egy Overwatch accountban, annak ellenére, hogy a Blizzard szerintem elég szigorúan tiltja, hogy eladd az accountodat. Ennek ellenére ugye ez megtörténik rendszeresen, szóval emiatt egy ilyen kérdés, hogy vajon tényleg nincs benne pénz, vagy csak nem értenek hozzá, és nem tudták megmondani, hogy van benne pénz. Igen. Én egyébként, tehát a törvény indoklást teljesen értem. Ugyanakkor nem tudom elfogadni, pont azért, mert engem a mechanika, az addiktív mechanizmus zavar az egészben, ami ugye gyerekeknek is ezáltal elérhető, lásd FIFA. Arra lennék nagyon kíváncsi, amit mi nem fogunk tudni feltétlenül megmondani. Igen, emiatt én is teljesen egyetértek, hogy szabályozni kell, csak nem... Tehát amit most kimondott az illetékes hatóság, az az, hogy nem ugyanaz a kategória. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell szabályozni, ez nem jelenti azt, hogy nem kell vele valamit csinálni. Azt mondták ki, hogy ez nem ugyanaz a kategória. Igen. És hogy erre lehetséges, hogy még egyelőre nincs szavunk. Igen, ne. Én egyébként abszolút nem aggódom abból a szempontból, hogy ez ne lenne valamilyen módon szabályozva. Ha más nem, akkor majd a vásárlók önmaguknak leszabályozzák. Értsd, hogy most már azért eléggé bement ez a köztudatba az elmúlt 3 évben, hogy mikrotranzakciók és lootboxok, és hogy melyik mi és hogyan próbálja meg, hát idézőjelesen, vagy nem idézőjelesen, hanem konkrétan kizsákmányolni ugye a usert. Szóval, ez, ha más nem, ennyit elértünk, hogy ez legalább benne van a köztudatban most már valamennyire, és így közszájon forog. De kétlem, hogy ezt csak így annyiban hagynák. Tehát, hogy ez olyan lenne, mintha mondjuk így a 90-es évek végén, 2000-es évek elején azt mondaná valaki, hogy a cyberbullying az nem bullying. És akkor ma már persze tudjuk, hogy az is bullying. Tehát csak egy bizonyos fajtája, de ugyanúgy komolyan kell venni, és foglalkozni kell vele, és beszélni kell róla. Igen, én alapvetően nem tartom feltétlenül rossznak azt, hogyha ha mindent a nevén nevezünk. A cyberbullyinget sem bullyingnak hívjuk, hanem cyberbullyingnak. Tehát, hogy megvan határozva a különbség a kettő között. Csak úgy, hogy az e-sportot sem sportnak hívjuk, hanem e-sportnak, hát igen, amit hajlamosak az emberek elfelejteni. Én nem gondolnám azt, hogy feltétlenül rossz az, hogy van valaminek, hogy van valaminek egy külön neve. Attól, érted, az csak pontosítja igazából a megértést. Persze. Én nekem mondjuk csak az az egy dolog nem tetszik, hogy addig is ezek a cégek, akik ezt csinálják, mondjuk tudnak IA, hivatkozni erre, igen. Akkor erre addig hivatkozva tovább folytatják a gyakorlatot, amit eddig olyan kitűnően bevezettek. Igen, sajnos ebben viszont teljesen egyetértek, hogy ez ilyen tekintetben lehet nagyon-nagyon kellemetlen. Szóval ennyi volt az update, hogy törvényileg kimondták Angliába, ismétlem Angliába, hogy ez nem szerencsejáték, viszont én merem remélni és erősen hiszem, hogy ez nem itt állt meg a történet. Nagyon remélem, és hogy én valószínűleg tartom, hogy nem itt fog. Tehát, hogy azért ez ennél egy komplexebb dolog sokkal, de hogy... Hát, ha úgy vesszük, én legalábbis meg gondolom, még nagyon-nagyon sokan ugyanúgy tépni fogják a szájukat, hogyha hasonló dolgokat látnak videójátékokban, szóval ha más nem, ennyit sikerült elérni vele, hogy már van egyfajta immunitás, immunreakció ezekre a dolgokra. Igen, és szerintem ez tök jó, mert az a helyzet amúgy, hogy akárhonnan nézzük, most függetlenül attól, hogy szerencsejátéke vagy nem, a szó szoros jogi értelmében, ami nem szoros, tehát a szó jogi értelmében, annak ellenére ez egy seggfej hozzáállás. Tehát az van, hogy mit tudom én, most megjelent a LOL-ban két új skin, ami tökre tetszett, és nehogy már ládák millióit kelljen azért vásárolgatnom, hogy ez a kettő meglegyen. Fogtam, és megvettem célzottan azt a kettőt. És végeredményében egyébként hozzá kell tenni, hogy így is rengeteg pénzt hagytam a cégnél. Tehát így sem volt nagyon-nagyon olcsó. Nem szégyelled a magad? Nem, egyébként nem, nagyon menők a skinek. Drága pénzt. Egy kicsit egyébként elgondolkoztam rajta, hogy lehet, hogy túllőttem most a dologgal, de nem, egyébként nem szégyellem magam. Hát jó, igen. Én meg mondom, most jön a Hearthstone kiegészítő, ma holnap, és én nagyon haragszom a Hearthstone-ra továbbra is a monetizációs modellje miatt. Aha. Mert hogy miért kell nekem 25 ezeret befizetnem azért, hogy a kártyáknak nagyjából, a ritka kártyáknak az egyharmada, egynegyede meglegyen? Miért nem akkor már az összeset kapom meg érte? De ezt már legutóbb kitárgyaltuk, hogy én arra nagyon, nagyon mérges lettem az elmúlt pár évben a Hearthstone monetizációs modelljére. Tehát érted, kapjam meg 12 ezerre az összes kártyát, és akkor fossák tele a piacot mindenféle skinekkel, meg kártyaportrékkal, meg akármivel, amit így megvehetek ilyen kozmetikai szírszarnak. És hogyha csinálnának többet, akkor valószínűleg abból el tudnának adni többet, de korrektebb lenne. Aha, simán. Yeah. Úgyhogy holnap jön a kiegészítő, és akkor valószínűleg szerdán neki veselkedek én is, és ki fogok bontani kb. 40 paklit, vagy még talán annyit se. Vagy hát 40 ilyen csomagot, ami kb. A szarra se elég. És csak hogy értsd, bontottam már ki 172 csomagot is ebbe a fantasztikus játékba. Mennyi bekerül egy csomag körülbelül? Egy csomag olyan 380 forint, tehát az a 172 az olyan 65 ezer forintnak megfelelő összeg volt. De azt nem azt nem te vetted mindet. Nem mindet, mert a Blizzard akkor még küldött nekem egy 50-es pakkot. Igen, emlékszem egyébként, ezt még talán ennek az intézésében még talán részt is vettem. Igen. Vagy volt olyan alkalom, amikor ennek az intézésében részt vettem. Igen, tehát hogy volt egy 50-es pakkom, másik 50-et azt hiszem vettem én. Aha. És volt még annyi goldom a játékban, hogy abból a maradékot meg tudtad a maradék venni. 60-at, vagy nem tudom mennyit, azt megvettem hozzá. Úgyhogy így jött ez az a 170 valahány pakli. De hogy akkor is, tehát hogy ez kb. Egy olyan 3 évvel ezelőtt volt, vagy 2. De mindegy, szóval, hogy ennyi pénzt én se költöttem soha életemben a játékba egyszerre. Aha. Ja, én is emlékszem, hogy azért nekem ugye az Overwatch volt olyan, amire rendszeresen költöttem pénzt. Mert a LOL-ra is rendszeresen költök pénzt. De az Overwatch volt az, amiben ládákat vettem rendszeresen, és azért ott emlékszem, milyen nagyobb purchase-ekre. Tehát volt egy skin csomag, amit nagyon-nagyon tetszett, és nagyon-nagyon szerettem, mert azt az egész tematikát nagyon-nagyon szerettem, és ott azt hiszem össze akartam gyűjteni az összes skint, úgyhogy az végül talán valami 100 ládába került. Tehát azért az elég sok volt. Igen. Hát az mennyi lehetett az olyan? 38-40 ezer forintnyi. A körül, ja. A Overwatch-hoz hasonló állazás? És azt hiszem, nem tudom pontosan, hogy van, azt hiszem $2 körül van egy, vagy 2 euró körül van egy láda, vagy 1 euró, valami ilyesmi. És ez különbség ugye, hogy 1 euró, vagy nem 1 euró. De ja, igen, sajnos ez elég sok van. Ez van. Na, úgyhogy lootboxok egyelőre még maradnak Angliában, mint nem szerencsejáték, és akkor majd megnézzük, hogy hová megy a jövő. Minden esetre mi itt leszünk, hogy szóljunk, hogy ez azért úgy nem menő így játékokba, amiket így kiskorúaknak adnak ki. A GTA kaszinó az megvan? A kaszinó patch? Hát az megvan, hogy jött egy kaszinó a GTA-ban, illetve azt olvastam róla több embertől, hogy nagyon unalmas, rövid távon unalmassá válik, illetve azt, hogy rengeteg játékost húzott be. Tehát, hogy ennyit, tehát, hogy ilyen rekordokat döntött újra a GTA-nak a játékos bázisa. Tehát ezeket tudom róla. Úgy, hogy ezt a kaszinó patchet valami 50 államban meg országban együttesen így nem engedték ki. Aha, ez nem lett meg feltétlenül. Azért egy kaszinó az... Itt is az van egyébként, hogy a GTA-ban szerintem nem lehet visszafele pénzt sem. Tehát nem tudod eladni a GTA dollárjaidat. Bár egyébként, de viszonylag egyszerűen ki tudod dobni zsákban a pénzedet, nem? Gőzöm sincs, sose játszottam az online-nal, meg a... Ó, én nekem a GTA-ban töltött időm az gyakorlatilag csak az online-ban van, csak az a baj, hogy a GTA online-hoz képest nagyon kevés. Tehát ami abban a játékban kell ahhoz, hogy úgy igazán a GTA online-ban érvényes, nekem 105 órán van a GTA-ban, és ebben szerintem 100 az online-ban. Ebben viszonylag biztos vagyok, csak az a 100 óra a GTA online világában semmi. Ja. Igen, tehát ugye második élet gyakorlatilag az egész. Igen. Ajaj, játékot, amikor sosem fogok elnyit játszani. Hogy nem örültek neki az emberek, vagy hát nem örültek neki a, nem az emberek, a törvényhozók. Én egyébként a GTA Online-ban ezt a kaszinót bármennyire meglepő, még egy sokkal őszintébb és elfogadhatóbb dolognak tartom, mint mondjuk a FIFA-ban a kis dobozkákat, vagy csomagokat. Mert hogy a GTA az egy felnőtteknek, vagy majdnem felnőtteknek szánt játék. Elméletileg a GTA az, igen, az annyiban jobb, hogy ez egy 18-as igen. játék, ami van ország, ahol be van tartva. És állítólag a kaszinóban olyan játékpénzt nem lehet elkúrni, amit pénzért vettél ezekkel a Shark kártyákkal. Igen? Tehát csak olyat lehet állítólag, ezt nem tudom cáfolni vagy megerősíteni én, amit a játékban csaptál ki 100%-ba. Tehát, hogy külön kezeli azt a büdzsét, és csak azt tudod a kaszinóban eljátszani. Ez végül is egyébként nem... Ez nem annyira rossz. Mármint, hogy nyilvánvalóan a stratégiajáték alapvető... Stratégiai? Nyilván a szerencsejáték, az... Miért mondtam stratégiai? Mindegy. Az alapból egy kicsit... Tehát az alapból problémás. De hogy szemmel láthatóan az embereket vonza. Tehát elég már ránézni azokra a streamerekre, akik rendszeresen kaszinózást streamelnek, vagy bármi. És viszont ez az embereket vonza, szóval ezt az emberek csinálni fogják, független attól, hogy a logika az diktálja, hogy ez nem jó. Úgyhogy igazából ez akkor talán a körülményekhez képest az egyik legjobb. Az biztos, hogy sokkal jobb, mint Cségó skinekkel fogadgatni. Hát az biztos. Tehát ez legalább nem bújtatott szerencsejáték, hanem szerencsejáték egy videójátékban, amit felnőtteknek készítettek alapvetően. Más dolog az, hogy nagyon... És nem is nagyon lehetne játszani egyébként másnak. Igen, ez egy viszonylag fontos dolog azért, hogy a GTA-val nem szabadna másnak játszania, aki 18 alatti. Az most egy másik kérdés, hogy csinálják, és az is egy másik kérdés, hogy ennek a betartatása onnantól kezdve, hogy a GTA... fejlesztői, tehát ugye a Rockstar így vállalta, hogy 18-as, és vállalta az ezzel kapcsolatos megkötéseket, akkor számomra kérdés egyébként, hogy mondjuk az ő felelősségük-e az, hogy ezt a hatóságuk betartassák, és ne adja el másnak. Nem, én mondom, tehát... Szerintem nem. Ebből a szempontból én nem tudom a Rockstart úgy hibáztatni, vagy felelősségre vonni, mert ők abszolút pofátlanul, de abszolút vállalható módon beraktak egy funkciót a játékukba, ami teljes joggal berakható oda jelen formájában. Aha, igen. Igen. Az más kérdés, hogy ki tudja, hogy hány millió gyerek játszik a GTA 5-tel, de hát... De az nem az ő hibájuk igazából. Igen. Úgyhogy... Most már még egy plusz hely, ahol oda kell figyelni, hogy mivel ne játszom feltétlenül a gyerek. De amúgy ez ilyen érdekes dolog, mert vannak más játékok is, főleg ilyen JRPG-knél láttam ilyesmit, ahol tényleg nem felnőtt besorolás, de azért lehet, de csak játékpénzért, tehát, és nincs mikrotranszakció a játékban külön, sehogyan formában, de hogy játékban, játékpénzzel lehet kaszinózni, meg félkarú lablózni, tehát vannak azért más játékok is. Csak hogy egy példát mondjak, a tavalyi Dragon Quest 11-ben is van kaszinó, és ott is el lehet időt tölteni, hogy kipörgesd, ami így jó lesz, és akkor sok pénzt nyersz vele a játékban. Tehát ott is van ilyen. Kérdés az, hogy ugye az mennyire jó, ha a csemete így játszik valami kis ártalmatlanak tűlő dologgal, aztán hoppá, blackjack, meg 21, meg félkarú labló, meg a, mit tudom én, rulett. Hát, ja, igen. Hogy ez most én tényleg nem tudom, ezt én így egy szemében most hirtelen így nem tudnám megítélni, hogy ez most mennyire, ez nagyon, nagyon határterület, mert egyfelől tök jó, hogy játék, és van benne egy ilyen funkció, és igazándiból nincs kockázat, de ugyanakkor meg, ha gyerek játszik vele, akkor mégiscsak van, mert akkor ki tudja, hogy 5-10-15 év múlva meg nem fog bemenni pont emiatt az igazi kaszinóba, mondvá, hogy már mekkora pró volt x évvel ezelőtt a GTA-ban, meg a Dragon Quest 11-ben. Meg a jó, ez kérdéses, igen, ez kérdéses. Én is játszottam gyerekkorom a félkörű rabló programmal, és mégse költenék rá soha pénzt. Érted? Tehát a GTA-ban végig lövöldözte már valószínűleg a félvilágot az az arc, és attól függetlenül nem, meg én is, meg valószínűleg te is, ha GTA-ztál gyerekkorodban, ja. És mégse lettünk izék, bűnözők. Szóval, hogy én ebben nem értek egyet feltétlenül, hogy ez ennyire egyértelmű a hatás gyakorolna, illetve ilyen ellentmondásosnak is tartom egy kicsit az érvelést, amikor pontosan tudjuk, hogy a játékok agressziójával kapcsolatban ez nincs így, szóval nem feltétlenül fog szerencsejátékosokat csinálni ilyen tekintetben ez a de dolog jó, érted, csak emberekből. A tömeggyilkosság, meg a szociopátia, meg a szociopatáskodás, az, hogy is mondjam, nem egy addiktív dolog általában, meg nem társadalmilag olyan elfogadott a legtöbb helyen. Míg a szerencsejáték azért korlátok között, de az. Érted? Tehát, hogy az egyiknek abszolút tiltás van mindenütt, a másiknak pedig megvannak a zöld utas folyosói. És csak ezért mondom, tehát, hogy így szülői felelősség, meg minden, hogy engedjük-e a csemetét így játszani játékokkal. Én személy szerint egy ideális világban azt mondanám, hogy legyenek játékok a játékokban, de mondjuk azok ne feltétlenül ilyen szerencsejátékokra hajazzanak, hogyha azt mondjuk gyerekeknek is tálalják. Tehát egy nagyon jó példát tudnék erre mondani. Régi példa, egy szebb és jobb korból, de a Final Fantasy 8-ban volt egy kártyajáték, tehát a játékon belül egy gyűjtögetős kártyajáték, ami egy tök jó játék volt, tehát a Triple Triadnak hívták, voltak szabályai, és nagyon sok kártyát lehetett belőle összegyűjteni a játék szörnyeiből, karaktereiből, figuráiból, megidézhető szörnyetegeiből, és egy tök jó játék volt, és lehetett benne gyűjteni a kártyákat, és valaki konkrétan nem is a Final Fantasy 8-at játszották, hanem a Triple Triadot, amiben mellesleg ott volt mellette a Final Fantasy 8 is. Tehát, hogy egy valid kártya, vagy a Witcherbe ugye a Gwent. Tehát, igen, hogy igen, tartom egy jó vonalnak. De oké, de ez nem feltétlenül ugyanaz, mint a szerencsejátékélmény, szóval... Igen. Igen, szóval azért a kettő között van viszonylag szignifikáns különbség. Mondjuk a Witcher is egy MS besorulás, nem? Vagy az milyen besorolást kapott? Szerintem biztos, hogy MS-t. Csak mert vannak benne cicik. Csak ahogy, igen, csak ahogy visszaemlékszem, hogy mi van benne. Van-e benne vérábrázolás, mert onnantól kezdve az már 18, ez szerintem. Witcher 3, most megnézem pont, hogy milyen ratinget kapott. Itt azt írja, hogy error. Ups. Nagyon jó. Egyébként pont kicsit a GTA-ra visszatérve, pont most olvastam egy hírt, ami így Twitteren felugrott így a podcast alatt, hogy a Rockstar feladott olyan ilyen álláshirdetéseket, amiből arra lehet következtetni, hogy akár már 2020 novemberek környékén elkezdhetünk hallani, vagy megjelenhet a GTA 5, mert ugye a GTA 6, mert ugye most már nagyon... Szóval most már aktuális lenne, tehát azért így 6 éve, lassacskán 6 éve jelent meg az előző, a GTA 5, és az eddigi játékok megjelenési tempóját tekintve most már azért lassacskán aktuálissá válna, hogy megjelenjen egy következő GTA, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan a GTA 5-nek az életciklusát jelentősen kinyújtja az, hogy olyan monetizációt raktak mögé, hogy simán eltartja magát a továbbiakban is. Ez most nyilván egy teljesen másik kérdés, de hogy igen, emiatt van össze ki van nyúlva. Illetve ami még ugye vacilálnak az az, hogy ezt is úgy adják ki, mint a GTA 5-öt, hogy ugye az megjelent az előző generációs konzolokra, és aztán jelent meg PC-re, vagy aztán jelent meg az új generációs konzolokra, és akkor lehet, hogy most is a konzol generáció váltásra próbálják belőni. Hát meg ne felejtsük el, hogy ami nem mi rossz gondolat, mert a világos is pénzem, úgy. PC-re nem kaptunk hidegben összemenő lóheréket. Red Dead Redemption 2-t se. De hát ez nem is kötelező. Tehát, hogy így... Hát én azért azért nem hiszem, hogy kihagyják a PC-s tábort abból a buliból már. Tehát túl nagy pénz van abba azért. És a GTA Online is PC miatt szállt el olyan durván. Az a helyzet, hogy szerintem a Red Dead Redemption Online az nem jó. Abban viszont egyetértek. És szerintem ezt ők is tudják, hogy az emberek nem szeretik annyira a Red Dead Redemption Online-t, mint a GTA Online, tehát hogy nem sikerült megismételni azt az élményt, ami teljesen érthető, ugyanis egy sokkal komplikáltabb korban van, tehát hogy sokkal nehezebb pimpelhető dolgokat rakni a Red Dead Redemption Online-ban, mint a GTA Online-ban. Tehát hogy ez ilyen tekintetben ez persze érthető, de hogy... Hát nem tudom. Szóval én ezt nem vagyok benne biztos, hogy ezt az online-t nagyon tolni fogják. Hát meglátjuk. Mindenesetre én nekem érdekes ez a Red Dead Redemption 2, mert ugye az első rész, ami ugye konzolon volt csak, mindenki istenítette, én azzal nem játszottam soha, és akkor volt egy ilyen, hát ilyen pseudo rajongásom a játék iránt, és akkor kijött a Red Dead Redemption 2 most konzolra, és azt is nagyon vártam, és most már azért reálisabb esélye van, hogy ki fog jönni PC-re, de valahogy meg most így, attól meg már így elment a kedve. Egy kicsit, nem tudom, így egy kicsit így megy mindenkinek ez a Red Dead Redemption PC, mit tudom én, de közben így soha nem mondták, hogy jönni fog PC-re, lehet, hogy tökre nem lehet, hogy igen. Tehát simán lehet, hogy igen. Meg most mondják, hogy a Red Dead Redemption Online-ban most jönnek majd a szakmák, ami tök jó. Ezt el tudom képzelni, de ettől függetlenül valószínűleg rózsaszín párduc mintás lovat sosem lehet, viszont rózsaszín párduc mintás tankod a GTA 5-ben igen. Meg mostanra már olyan tartalom érkezett hozzá, tehát mit tudom én, a jachtod, vehetsz egy jachtot, vagy vehetsz egy föld alatti bázist, és akkor ott ilyen fegyver operation, tehát hogy lehet egy cél, szóval, hogy azért nagyon-nagyon nehéz a Red Dead Redemption világába hitelesen berakni nagyon-nagyon sok mindent. Ugyanúgy egyébként, ahogy ugye visszatérő problémája mondjuk a Call of Duty-knak, hogy nem tudnak visszatérni a második világháborúhoz hitelesen, vagy nem feltétlenül hitelesen, mert akkor nem egy hiteles játék feltétlenül, de hogy nem tudnak visszatérni a második világháborúhoz igazán őszintén, nemes egyszerűséggel azért, mert a játékosok hozzászoktak ahhoz, hogy 6,5 millió különböző customizációs lehetőség van a fegyverükre. És ez azt jelenti, hogy lehet ilyen célzó, lehet olyan célzó, lehet ilyen festés, lehet olyan festés, ilyen váltámasz, olyan tár, mit tudom én. Viszont a második világháborúban ilyen nem volt. Nem, és ugye ilyenkor megpróbálják így a Red Dotot beleszpemelni a játékba, mit tudom én, ugye ezt csináltak a World War 2-vel, azt hiszem ez volt a címe, vagy valami, igen, azt hiszem ez volt a címe. De hogy ez ettől függetlenül ki tudja, rózsaszín lepedő a nyereg alá, és valakit érdekelne annyira egy rózsaszín lepedő a nyereg alatt, mint teszem azt egy tank, ami rózsaszín és golyóálló. És hát vagy egy jacht. Vagy egy jacht, aminek te pimpeled fel a külső és belső dolgait? Hát igen. Ez már ilyen Star Citizen jellegű dolog. Egyébként. Tehát, hogy most így hirtelen nekem rögtön az ugrott be, hogy a Star Citizenbe is ugyanígy megveszed a pimp űrhajót, és így bejárhatod meg. Ugyanez megvan a GTA-ba, tessék. Csak hogy a igen, GTA az létezik. Igen, igen, igen. Ja. És ugye a customizációval azt akartam mondani, hogy az embereknek igénye van rá. Tehát, hogy az embereknek mostanra már igénye van a customizációra. Tehát, hogy megjelentek, és innentől kezdve már egy ilyen FPS-ek és TPS-ek esetén, de elsősorban FPS-ek esetén játékipari standard az, hogy tudod customizálni a karakteredet. Be tudod állítani, hogy nézzen ki, még ugye mondjuk a COD 2 az random sorsolt neked egy karaktert a játékból. Ami azért volt vicces, mert például a németek, azok még ugyanazt az effektet is megkapták, ami a single playerben van. Ugye a single playerben előttél egy németet, akkor ez nagyon-nagyon ritkán így előhúzta a pisztolyát, és még hadonászott vele egy kicsit, és lövöldözött. És ez ugyanúgy jelen van az a COD 2 multiplayerében is. Nem sebez, meg nem öl meg, tehát nem egy ilyen last stand perk-szerű dolog, ami ugye aztán a COD 4-ben gyakorlatilag mindenki gyűlölt, de tényleg mindenki, de hogy alapvetően ettől függetlenül előhúzzák a fegyvert, és lövöldöznek, lehet hallani a csatatéren csak új random lövöldözéseket, ami szerintem tök aranyos, de hogy ugye nyilván ez annak vagy vele jár, hogy egyszerűen behúzott valamit, és mostanra ezek már nem elfogadhatóak. Az, hogy nem customizáltad a saját karakteredet, az már nem elfogadható. Úgyhogy, ja, ilyen tekintetben ez azért egy nehéz kérdés, hogy mondjuk ezt hogy lehetne a Red Dead Redemption-höz hasonló játékba átültetni. Hát úgy, hogyha a Red Dead Redemption-ből egy ilyen cyberpunk vadnyugatot csinálnának, akkor rögtön. Mondom ezt egyébként úgy, hogy egyébként úgy játszom végig a Red Dead Redemption-t, hogy szuper elegáns ruháim vannak, fekete aranyszínű fegyvereim, és a legdrágább fekete lóval jártam, ameddig a játék el nem vette. Az 1000 nem tudom hány száz dolláros lovamat, amit nem vettem annyira jó néven. Azóta nem is nagyon léptem vissza a játékba. Hogy vette el? Nem biztos, hogy ott elvette ténylegesen. Nem, az a baj, hogy nem most volt, nem emlékszem egyértelműen. Vagy amikor elvitt minket egy teljesen másik pályarészre, van egy olyan szakasz a Red Dead Redemption 2-be, amikor a normális bejárható területről átkerülsz egy teljesen másik területre. Tehát, hogy egy ilyen, mit elmész hajóval, megpróbálod elhagyni a Amerikát, és megpróbálsz elmenekülni oda a szigetvilágba, a Bonán köztársaságok erődjeihez. És ott szenvedsz egy hajótörést, és akkor ott kikötsz valahol, vagy kiukadsz valahol a partra, ahol megpróbálok letartóztatni, aztán egy kis lázadás szítasz. Szóval ott így van ilyen happening. De nem tudom, hogy ott vesztettem el a lovomat, de azt hiszem, ott vesztettem el a lovomat. Én úgy emlékszem, de nem vagyok benne biztos, mert azt hiszem a pénzt meg a fegyvereket visszaadta, ami elég meglepő. De valamilyen oknál fogva azt hiszem a lovomat nem. És most nincs is pénzem új lóra, ami elég szomorú. Vagy hát nincs olyan kategóriájú lóra. Nyilván van pénzem lóra, de hogy meg tudok lopni is lovat bármikor. De nincs pénzem olyan jellegű lóra. Mindegy, nem annyira számottevő igazából. Na mindegy, a játékipari eseményekről beszélgettünk éppen, akarunk még beszélni a szerencsejátékos vonalról, mert szerintem ezt kitárgyaltuk. Megint a e-sport, szerintem erről érdemes egy kicsit beszélgetni. Nagy vizet kavart, ugye most volt a Fortnite világbajnokság. Ó, csak nem a nagy Exodusra gondolsz. Havány elképzelésem sincs. De hogy az a lényeg, ugye, hogy a srác, aki megnyerte, egy 16 éves srác egyébként, ő 3 millió dollárral lett gazdagabb helyből, kicsit több, mint 3 millió, 3,2, azt hiszem valami ilyesmi. Nem tudom, hogy ez az adózás előtti, vagy az adózás utáni összeg. Ugye azt kell tudni, hogy ennek a világbajnokságnak az összdíjazása az 30 millió dollár volt. És az a helyzet, hogy az egész világon egy halom mainstream média, ilyen tévéműsorok, ilyenek, nyilván főleg Amerikában, megmutatták a foguk fehérjét, és hogy mennyire végtelen primitív emberek dolgoznak ott, akiknek halvány elképzelésük sincs arról, hogy pontosan hogy működik a pénz. Sajnos, annak ellenére, hogy nem azt mondom, hogy jó, hogy így működik. Mindenki, tehát senki ne értse félre, nem azt mondom, hogy jó, hogy így működik a pénz, de hogy halvány elképzelésük sincs arról, hogy hogy működik a pénz. És nyilván van, elkezdtek azon lovagolni, hogy mennyire felháborító, hogy így sportnak hívják, meg gyakorolnak, meg edzők vannak, és ha lenne kamerafeed, akkor látnátok, hogy csak úgy, mint a műsorvezetők, én is ide teszem a kis idézőjeleket, mert hogy ők úgy mondták, hogy ugye edző, és így idézőjelbe tették a dolgot. Illetve nyilván szintén egyébként egy elgondolkodtató dolog, de hogy nem feltétlenül azokat a következtetéseket kéne levonni belőle, amit emberek levonnak, de mindegy, ettől függetlenül egy elgondolkoztató dolog, hogy nagyon komoly sztárok a sportvilágban mondhatják el magukról azt, hogy gyakorlatilag egy teljes sportkarrier alatt nyertek ennyit, mint ez a srác egyetlen egy versenyen. Tehát, hogy mit tudom én, ilyen nagy golfozókat soroltak fel, meg teniszezőket, akik mit tudom én már... Sakkozókat! 15, hát az egy időbe kerül, mire ők ekkora összeget összehoznak, de hogy egy ilyen 10x éves karrier alatt tudtak mondjuk összenyerni 3 milliót, és hogy ők mondjuk az adott sportnak a nagy ágyúi, vagy mondjuk a teniszben, abban nem vagyok teljesen biztos, de hogy az ilyen legnagyobb versenyek díjazása van valahol e körül. És az van, hogy mélységesen felháborít, hogy emberek ennyire nem értik. És még egyszer mondom, ez nem azt jelenti, hogy el is, tehát hogy nem azt mondom, hogy egyet kell érteni ezzel, de hogy egyáltalán nem értik, hogy honnan jön az a pénz, miért van ennyi pénz, és konkrétan miért fizethet egy Fortnite világbajnokság többet, mint mondjuk egy golf bajnokság. Nagyon-nagyon egyszerűen többet nézik. Két indok van, de ha csak és kizárólag ennyire egyszerűsítve akarjuk nézni, akkor nemes egyszerűséggel többen nézik. Nagyon jó a golf, bizonyára nagyon izgalmas, de valószínűleg a kutyát nem érdekli, és a nyeremény, vagy hát nem ezt mondom, de hogy sokkal kevesebbet érdekli, mint mondjuk a Fortnite világbajnokság érdekelt, most ez esetben lehet, hogy nem fogja megtartani magát a Fortnite olyan sokáig, mint a golf. Ez elképzelhető, már csak azért is, mert ugye ez egy céghez köthető, az nem. De sokkal többen nézik, és remélem senki nem gondolja, ezt most így tök jó, hogy a nézőinknek mondjuk, de hogy valószínűleg ők nem aggódnak ezen, de hogy remélem az a műsorvezető sem gondolja, hogy a focisták azért keresnek sok millió eurót, mert a befektetett munkájuk annyit ér. Vagy mert a befektetett munkájuk az konkrétan ezzel az összeggel honorálható. Tehát nem gondolja azt, hogy mit tudom én, valaki egy átlagos órabérben hoz össze focistaként akkora sok-sok milliós szerződéseket, mint amiket összehoznak. Nyilvánvalóan annyit fizetnek, amennyit a dolog termel. És ugye nyilván erre sokan azt mondják, hogy orvos-e, vagy tanár, vagy a társadalom valamilyen értékes tagja-e. Most nyilvánvalóan az, hogy a szórakoztatás az a társadalom értékes tagja, az most nyilván egy másik kérdés, abba bele sem menjünk. De hogy abban az esetben, ha az orvosok és a tanárok egy teljesen másik gazdasági vonal mellett lennének fizetve, tehát teszem azt, erre nagyon sok ötlet van, nyilván egyik se fog megvalósulni, de nagyon sok módon el lehet képzelni, mondjuk a tanárok, az összes általuk tanított diák fizetésének egy bizonyos százalékát megkapnák utána. Csak mondjuk játszunk el a gondolattal, nem azt mondom, hogy meg kell csinálni. Életük végére valószínűleg olyan stabil fizetésük lenne, hogy ihaj. De hogy mondjuk gondolhatunk egy teljesen másik módra is, és mondjuk a tanárok csak a gazdagokat tanítanák, ami nyilván van társadalmilag nem jó, és szuper nagy szívás, de valószínűleg akkor is hatalmas pénzék lenne. Ugyanúgy, ahogy az orvosokra is elmondható ez egyébként, hogy abban az esetben, ha csak és kizárólag gazdagokat hajlandók gyógyítani, és valami nagyon speciális dologgal foglalkoznak, akkor olyan pénzeket keresnek, amit aztán nem kell, tehát, hogy nem kell őket félteni, hogy éhen maradnak-e. Itt nemes egyszerűséggel arról van szó, hogy egy adott üzletág mennyit termel. Ezen kívül pedig hozzá lehet számolni azt is, hogy véleményem szerint, ez nem végeztem kutatásokat, nem csináltam semmi ilyesmit, de véleményem szerint az e-sportban adott játékokhoz kapcsolódó világbajnokságok mindig nagyobb nyereményekkel fognak járni, főleg ebben a mikrotranszakciós világban, mint mondjuk egy foci világbajnokság, vagy mondjuk bármi ilyesmi, ugyanis nem elég, hogy hányan nézik. Mert itt nem csak az számít, hogy hányan nézik. Ha egy foci világbajnokságot néz mondjuk, nem tudom hány ember, néz mondjuk mindenki, aki egy icipicit is belenézett, vagy egy icipicit is foglalkozott vele mélyebben, úgyhogy lásson reklámokat, tehát nem csak haverjai beszélek, mondjuk eljut 10 millió emberhez. Az mind egy halom cég között fog eloszlani. Tehát ha valaki a foci világbajnokság miatt elkezd focizni, ami nem kizárt teljesen, az egy adott cégtől fogja venni a meszt, egy adott cégtől fogja bérelni a pályát, egy adott helyre fog járni edzőhöz, hogy fizessen neki az edző, egy másik helyről fogja venni a labdát, egy másik helyről fogja venni talán még a nadrágját is, de a dezodort is egy másik cégtől fogja venni, viszont ha a Fortnite világbajnokság miatt bárki elkezd Fortnite-ozni, az közvetlenül, közvetlenül annak a cégnek gyártja a pénzt, aki ugye fejleszti a játékot, és aki fizeti a Fortnite világbajnokságot is. Nincs olyan, hogy ha nézi a Fortnite világbajnokságot, akkor gyorsan elkezd PUBG-zni, vagy lehet, hogy van valamennyi, de hogy értitek, elhanyagolható, hanem gyakorlatilag a bevételek azok közvetlenül visszacsatolhatók a céghez, és amióta az e-sport bajnokságokat nem megtűrt dolognak tekintik, hanem hatalmas marketing értéknek, azóta ez bizony igaz, hogy ez gyakorlatilag közvetlenül kapcsolódik össze. Arról nem is beszélve egyébként, hogy az Epic Games-től egy hihetetlen, egyszerű, de mégis tök jó koncepció volt az, hogy mi lenne, ha kifizetnénk 3 millió dollárt a nyertesnek, ami mindenki fel fogja szívni magát, de mindenki fel fogja szívni magát, és ezért mindenki beszélni fog róla, és sok 100 millió dollárnyi coverage-et összeszedtek igazából azzal, hogy egyszerűen csak mondjuk megosztó a dolog. Hát igen. Szóval, hogy ez egy ilyen szuper, szuper összetett kérdés, és végtelenül zavar, hogy emberek ténylegesen azt hiszik, hogy mondjuk egy sportolót, vagy bárki ilyesmit a berakott munkája alapján fizetnek valaha. Mert hogy soha. Tehát, hogy konkrétan egyik sportoló sem. Nyilvánvalóan a jobb sport, tehát nyilván kapcsolódik a fizetése a teljesítményéhez, mert egy jobb sportoló többet néznek, több embert érdekel, tehát ilyen tekintetben össze van kapcsolódva, de nem a tényleges legyártott termék alapján fizetik. Soha nem így történt. És valami az e-sportolóknál ez elvárt most már. Azért ne felejtsük el, hogy az embereségnek mindig is mindenkorban kellettek hősök. És ezek a hősök szép lassan így átvándoroltak ugye az élsportolókra, sztárügyvédekre, ma meg most már az e-sportolókra, egy olyan generációban is. Vagyunk, nem, ahol nem most csak már az e-sportolókra, de az e-sportolókra is, igen. Streamerek igen. Is, online személyiségek is lehetnek a mindennapok hősei. Idézőjelesen persze, hatalmas nagy idézőjelek között. És közben meg a tűzoltókról, rendőrökről, orvosokról meg így megfeledkezünk teljesen, de hogy nem, szállt, nem, nem feledkezünk ezek meg a teljesen, csak nyilván igen, csak sajnos végeredményében mégiscsak. Illetve azért hatalmas különbség van a nem fizetnek eleget ahhoz, hogy meg lehessen élni, vagy fizetnek nekik eleget ahhoz, hogy meg lehessen élni, ez most egy másik, teljesen másik kérdés. Mert azért nem minden országban keresnek a tűzoltók annyira végtelenül rosszul, hogy mit tudom én, sorba hagyják ott a pályát. Mert a szakmát, mint pályát, tehát az életpályát. Tehát, hogy ezek között, a kettő között nyilván hatalmas különbség van, de hogy tény és való, hogyha teszem azt, nem tudom, mindenkit charge-olna a tűzoltóság, ami nyilván van a szociális rendszerrel nehezen összeegyeztethető, de ténylegesen mindenkinek lenne egy kiszállási díja, akkor valószínűleg nyilván sokkal jobban keresnek a tűzoltók is. Ó, hát én megnéznék egy olyan világot, hallod. Hát ne is mondd. Igen, igen. Az a helyzet, hogy ez biztos, hogy borzalmas lenne, és hogy nyilvánvalóan jobban meg kéne becsülnünk ezeket a rendszereket, csak ugye ez egy jellegzetessége a dolognak. Tehát, hogy és sajnos így működik. Na mindegy, és nekem nagyon fura egyébként, hogy felnőtt emberek nem értik ezt a koncepciót. Tehát, hogy felnőtt emberek nem értik azt, hogy mi történt a Fortnite világbajnokságnál, és hogy miért mondhatta azt az Epic, hogy kifizeti azt a 30 millió dollárt, és hogy egyébként mennyi elképesztő mennyiségű pénzt termel a Fortnite. Igen, meg azért azt is lássuk, hogy az Epic mögött a Tencent áll, aki mögött meg hát egy kínai cég, szóval ott valószínűleg nem véletlenül pumpálnak olyan irdatlan mennyiségű és végtelennek tűnő pénzmennyiséget, mind az Epicben, mind a Fortniteban, meg mindenben, ami most már köze van hozzá, mert egyszerűen át akarják ütni izomból a nyugati piacot valamiért. És ez történik amúgy. És egyébként megy, igen. Most egyébként én nem olyan rég végignéztem nagyon-nagyon-nagyon hosszú idő után életem első sorozatát, a Mr. Robotot. Remek választás. Hú, és hát az csak ajánlani tudom. Fejezzem. Tehát ez egyszerre egy hacker sorozat, egyszerre egy nagyon kemény pszichológiai dráma, és egy nagyon kemény reflexió a mai világra, a mai világrendre, a digitális társadalomra, meg mindenre. És akkor hát egy kis spoiler, a sztoriba ott ugye Kína, meg Kína befolyása az Egyesült Államokra, meg úgy a mindenre, az ott úgy nagyon-nagyon előkerül. És például tökre elgondolkodtató akkor az, hogy most ez az Epic Store-os történet is így mennyire ott dölt el, hogy valaki egy irodában, vagy valahol egy ilyen luxus jakton úgy azt mondta, hogy hát figyeljetek, legyen a miénk az online média és a gaming, jó? Azt mondták, jó. És akkor úgy dől a pénz az Epicbe, meg úgy a Fortnite-ba, és így átütik. Egyszerűen átütik. Uh-huh. És akkor onnantól kezdve, bármennyire is mondjuk ez csak abból a szempontból érdekes, hogyha valakinek minden áron takargatni valója van így Kína meg úgy a világ előtt. De a egyébként, téves... Igen, mondjad. De egyébként tényleg egyre jobban átüti Kína ezt az ellenőrzését a világ minden tája fölött ezekkel a húzásaival. Szóval a téves kiszállást akkor számlázza ki a tűzoltóság, ha ilyen abszolút nem indokolt, és ki tudja valakinek. Tehát általában nyilván nem tudja, mert általában a legtöbb nem indokolt, ez egy ilyen névtelen telefonáló, vagy ilyesmi, amit vagy elkapnak a helyszínen, vagy nem kapnak el a helyszínen, általában nyilván nem kapnak el a helyszínen, ha egyébként látják a nyomait annak, hogy volt tűz, még akkor is, hogyha elaltódott, mire ott vagy, és egyébként nem vagytok nem beszámíthatóak, tehát nem vagytok mondjuk alkoholos befolyásoltság alatt, vagy bármit, tehát nem a ti hibátok, vagy hát lehet a ti hibátok, de nem... Tehát ti mindent megtettetek arra, hogy ne legyen feltétlenül ez a probléma, csak mondjuk valamivel ez nem értetek eléggé, akkor nem számláznak ki semmit. Mi hívtunk ki tűzoltókat egyébként jó pár évvel ezelőtt, meg én rendszeresen hívok ki mentőket egyébként, mert valahogy mindig megtalálnak azok, akiknek kellenek mentők, de mi hívtunk ki tűzoltót általunk okozott tűzhez, a Blaha mellett egyébként, a Blahához nagyon közel egy ilyen gangos házba lakott a bátyám, és a fondű alá túl sok szeszt raktunk, és a túl sok szesz miatt begyulladt az olaj a fondűben. Ez teljesen egyértelműen a mi hibánk, mert mi azt hittük egyébként, hogy el fog majd égni a szesz, az csá. Tehát, hogy értitek, közben nem lesz semmi baj. Ugye ez úgy néz ki, hogy egy ilyen kis olaj, egy tányi olajat forra folyam, vagy hát melegít fel az ember, és akkor abban süt húst, és akkor közben így beszélget meg ilyenek. És gyakorlatilag 3 méteres lángokkal égett az a tálolaj, mert annyira erős volt a szesznek, annyira sokat öntöttünk, annyira nagy volt a lángja, hogy begyulladt miatta az olaj. És ilyen 2,5-3 méteres lángokkal égett, nagyon, tényleg nagyon nagy, nagyon ijesztővel, nagyon gyorsan telt a helyiség füsttel, mert hogy ugye az ilyen kövér füsttel, kövér fekete füsttel ég ráadásul, és kiírtuk a tűzoltókat, mire a tűzoltók kiértek, nagyon gyorsan kim voltak egyébként, de mire kiértek, addigra elaludt a tűz, mert elfogyott az olaj, és hála az égnek nem gyulladt fel semmi a magas belmagasság, meg az ilyen szerencsés dolog miatt, viszont teljesen egyértelműen lehetett látni, hogy ott volt a tűz. Tehát, hogy az asztal kicsit megégett, sőt, az még égett is, amikor megérkeztek a tűzoltók. Azt a mi általunk oda készített vödörvízzel locsolták le, csak ugye az olajat nem lehet vízzel oltani, úgyhogy nem öntöttük rá. De például retardáltak vagyunk, és ráöntjük, akkor azzal is még csak tovább égetjük. És akkor a bátyám így kérdezte is, hogy hát akkor mivel tartozik, mert nyilvánvalóan kijöttek, mit tudom én, kijött két tűzoltó autó, kihúzták a fecskendőket, minden, és aztán lelögybölték a kis vödörvízzel a tüzet. És mondta, hogy semmivel nem tartozunk, mert hogy nem vagyunk alkoholos befolyásoltság alatt. Hála az égnek nem kaptunk füstmérgezést, de hogy ez nem kapcsolódik a dologhoz, hanem ez egyszerűen egy nem sikerült fondüzés volt. És mondták, hogy vigyázzunk következőre. Nagyon nagy mázlink volt ott egyébként, főleg, hogy bátyám nem találta a lakáskulcsot. Úgyhogy ott tényleg nagyon-nagyon nagy mázlink volt, aztán nyilván megtaláltuk, meg kijutottunk, de hogy ott tényleg elég nagy mázlink volt, de hogy nem számláznak ki minden jött-ment dolgot. Hát, nyilván, ha egy bácsi tűzgyújtási tilalom idején felgyújtja az avart, mert ő égetni akart leveleket, azt valószínűleg ki fogják számlázni. Hát igen, ha csak nem sík hülye vagy, vagy troll, akkor nem fogják kiszámlázni. Igen. Ez talán a legjobb összefoglaló, hogyha nem vagy sík hülye, nem vagy troll, vagy nem tűntél el, vagy eltűntél. Bocs, igen, mert ha nem tűntél, az nem számít, de hogy ha eltűntél, akkor úgyse fogják kiszámlázni, mert nem tudják. Tehát, és szerintem a legtöbb esetben nem tudnak ezzel csinálni. És egyébként mentőt is hívtam rendszeresen, mindegyik esetben meg tudom indokolni, hogy miért a mentők még mindegyik esetben meg tudták indokolni, hogy miért kellett volna tudnom a vérfolttal a feje alatt földön fekvő néniről, hogy csak részeg. Az volt életem az legviccesebb mentőhívás, amikor elkezdett velem vitatkozni a mentős, hogy ehhez a nőhöz minek hívom ki a mentőt, hát most vannak itt a hónapban harmadszor. Mondom, hogy hát eddig egyszer sem én hívtalak titeket, és azért, mert a feje alatt egy vérfolt van. Tehát, hogy úgy értem, hogy egy vértócsa volt a feje alatt. És kiderült, hogy csak megbotlott, és kijött a mentő, és ez felrántotta álló helyzetbe a csajt azonnal. Én meg így, oké. Igen, akkor másztam át a kerítésen egyébként. És mivel bementem a házba, ezért megvárhattam a rendőröket is. Hát figyelj, akkor egy fullos szolgáltatás csomagot kaptál, és vettél igénybe. Igen. Aznap. Igen, szóval, hogy ja, visszatérve a dologra, hogy tökre indokolt, és tökre érthető, hogy miért fizet annyit a Fortnite, mint amennyit fizet a Fortnite. A világbajnokságon is, aki ezen hisztizik, az egyszerűen csak nem tudja, hogy működik a világ. Tehát lehet ezen hisztizni, meg lehet verni, vagy mit tudom én, a ninjás átigazolás, amiről egyébként beszélhetnénk szintén. Igen, ezt akartam az elején mondani, hogy mondtad, hogy Fortnite, és akkor gondoltam, majd májből mondod, de akkor másik téma, de ami ugyancsak jó. De akkor igen, beszéljünk Ninjának az Exodusáról, a Twitchről. Szóval, aki esetleg nem tudná, Ninja egy nagy Fortnite streamer. Nagyon sokan nézik, a világ összes pénzét keresi ezzel, szabokból, fizetett együttműködésekből, szponzori dílekből, merchből, tehát hogy ő alapvetően így mindenből, ami van bevételi láb lehetőség egy online tartalomgyártónak, ő elképesztő vagyonokat keres mindegyikből. Az most egy másik kérdés, ilyen mentális állapota vajon hogy van, és mennyire bírja a Fortnite-ot vajon még. Én amikor néztem a streameket, nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy ő úgy nagyon okés. De mindegy. Még egyelőre csinálja, fejli a tehenet, valószínűleg már most sem lesz élete végéig semmizé. Neki már nem kell a nyugdíj miatt aggódni. Igen, neki már valószínűleg nem kell a nyugdíj miatt aggódni, és bejelentette most, hogy felszámolja a Twitch csatornáját, teljesen ott hagyja a Twitch-et, forever. És megy át Mixerre! És átvált Mixerre, ami pedig a Microsoftnak a saját streamer platformja. Ez ugye úgy nézett ki, hogy volt egy valami streamer platform, ami így próbált létezni, és ezt felvásárolta a Microsoft, és azóta a Mixer néven van. Ennek vannak előnyei, vannak hátrányai, viszont nagyon sok felhasználója nincs. Igen. De ha úgy vesszük, akkor ez egy kiaknázatlan terület még sok feltörekvő online tartalomgyártónak. Beam, igen, a Beamből lett a Mixer. Igen, a Beamet vették meg, és abból lett a Mixer. Kiaknázatlan-e vagy nem? Az a helyzet, hogy ez egy erős kérdés. Szerintem nagyon sokakat zavar a Mixerrel kapcsolatban az, hogy egy nagy cég óriásnál van. Szóval a kis cégekkel kapcsolatban az a misztikus hozzáállás, hogy azok jó fejek. A Twitch-el kapcsolatban is nagyon sokáig ez volt. Nem tudom, emlékszel a nagy Twitch-re vándorlás idejére, amikor a VR sikerein felbuzdulva minden magyar videó. Igen. Hát akkor ők is mennek, és mindenki elmondta ugyanazokat az érveket, hogy itt nem lehet a YouTube-on, meg itt nem lehet streamelni, meg izé, mit tudom én, és... Mondjuk és volt igazság alapja, azt tegyük. Abszolút. Tehát, hogy végül én is hasonló érvekkel mentem, csak sokkal később, de mindegy, ez most. De hogy az a lényeg, hogy ugye sokan átmentek a Twitchhez, mert a Twitch az ilyen jó fej, ott egy ember válaszol a problémáidra, mit tudom én, és aztán azóta kiderült, hogy a Twitch egy... Szóval, hogy... Igen, nem, mondjad, nem, mondjad. Nem szuper következetes. Mondjuk büntetések tekintetében a nagyok azt csinálnak, amit akarnak, a kicsik azt csinálnak, amit szabad. Szóval, hogy így elég sok probléma van a Twitch-sel alapvetően, és így egyre kevesebben mondják azt, hogy a Twitch mennyire jó fej, mert hogy egyébként nem az. Tehát a szerződéseikkel nem az, a dolgaikkal. Nem az technológiailag egy csőttömeg, csak sajnos jelenleg jobb, mint a YouTube. Szóval egyébként, ha a mixer jobb lesz, én aztán abszolút tudom. De hogy valószínűleg nagyon sokakat eltávolít, eltántorít az, hogy ugye Microsoft nincs nagyon jó megítélése feltétlenül, illetve egyszerűen csak nem indult be még úgy igazán. És beszélgettünk erről, és ugye ez egy ilyen tök nagy kérdés, hogy most vajon miért történt ez, ugyanis szóval az van, hogy valószínűleg elkezdtek licitálni a különböző streamer platformok, a pletykák szerint a YouTube Gaming, ami egy ilyen fura dolog lenne, ez nagyon meglepne, ha az aztán valóban licitált, a Twitch és a Mixer elkezdett licitálni Ninjánál arra, hogy mennyit fizetnek azért, hogy ő ott streameljen egyedül. És hogy az van, hogy ezek a pletykák, ezek ilyen 100 milliós kategóriába esnek. 100 millió? Hallottam én is a 100 milliót, de aztán meg máshonnan ilyen 8-10 milliós, ami még igen, mindig marha sok pénz, de hogy még az is marha 8-10 sok millió pénz kategória, és hogy nem élete végéig, hanem ilyen 2-3 év. Nagyjából ilyen, igen, igen, valószínűleg nem, a 900 millió az biztos, hogy az túl sok. De a 100 millió is már ilyen nagyon para, de hogy mindegy, szóval vannak ilyen pletykák, nem tudjuk, hogy ez pontosan mennyi, azt viszont tudjuk, hogy nagyon sok. ez szerintem így is, úgy is ki lehet jelenteni, hogy ez így is, úgy is szuper sok. És az van, hogy lehetséges, hogy ez a mixernek amúgy bejön. Elképesztően sokan töltötték le az appot, elképesztően sokan jelentek meg a platformon. Az a kérdés, hogy ez mondjuk hogy csapódik le a többi mixer felhasználó fel. Egyébként én is nem regisztráltam, mert regisztrációm már volt, de én is elkezdtem azóta néha rá nézegetni. Hát és én most először nyitottam meg az oldalt életemben, de csak így szétnézni, hogy mizu is arra fele. Hát ilyen nagyon baráti számok voltak eddig. Nagyon, nagyon, nagyon, nagyon baráti, de hogy egyébként simán bejöhet. Az biztos, hogy Ninját sokan nézték, saját nézőszámaihoz képest tök jó. Ugye nagyon sokan mondják, hogy megdöntötte a szabrekordját, ez szerintem nem releváns jelenleg, mert ingyenesen lehet rá szabolni. Tehát, hogy ez igazából csak annyi, hogy meg kell nyomni egy gombot, nem kell ténylegesen kifizetni. Ugye a mixeren több a szab, ott nem 5 dollár, hanem 8, azt hiszem. Nem tudom, mi a pénzeloszlás, mert nyilván van, nem streamelek mixerre, nem ez a lényeg, hanem az, hogy ugye ez egyelőre nem számít. Nyilván kérdés, hogy kapja ezt a dealben, mert ha most azt hiszem, olyan félmillió szabnál tart, tehát ilyen 500 ezer szab környékén van, ha ennek megkapja valóban az összegét, és ezt teszem azt az átmenetelnek, a díjének az összegébe bele van számolva valamilyen tekintetben, az is 2 millió dollár per hó. Hát figyelj, én ha így most belegondolok, akkor én azt mondanám, hogy kap egy fix összeget, ami mit tudom én, valamennyi 1 és 5 millió között, plusz még, amit így az első fél évbe átkonvertál, vagy amíg ez az ingyenes feliratkozás tart, azt. Tehát, hogy kvázi itt az ingyenes feliratkozásokkal kifizetik a Ninjának a szubokat, és még azt ugye megkapja. Tehát, hogy és aztán valószínűleg mindegy, ez ilyen kérdéses, hogy akkor ez most így, hogy működik, meg hogy néz ki, nyilván erről nem tud senki semmit, az biztos, hogy elképesztően nagy az összeg, és ez a mixer esetében egy ilyen különlegesen izgalmas téma. Többen feszegetik azt a gondolatot, hogy ez egy ilyen utolsó próbálkozás, tehát hogy leültek a mixerrel, leültek így a mixerért felelős emberek, és így azt mondták, hogy vagy felszámolunk mindent, vagy valamit csinálunk. Beninjázták a ninját. És hogy végül úgy döntöttek, ez szerint a logika szerint, most nyilván van a másik logika meg az, hogy meglátták, hogy mennyi pénzt termel ilyen kevés felhasználóval, és szeretnék, hogy több pénzt termeljen, tehát ez is lehetséges. De ezek ilyen fura dolgok, vagy ilyen érdekes gondolatok, hogy simán elképzelhető, hogy valaki egy megbeszélésen úgy döntött, hogy jó, megpróbálunk egy utolsó média hacket, ha sikerül, sikerül, ha nem, nem. És beáldoztak rá egy teljesen biztos, hogy nagy összeget. Tehát, hogy az teljesen biztos, hogy nagy összeget, ugye Ninja igazából nem szorul rá a pénzre, úgyhogy őt valószínűleg csak egy nagy összeggel tudták meggyőzni arról, hogy hagyja ott azt a platformot, és ugye nem, tudhatták igazából, hogy ez mekkora backlash lesz. Nyilvánvalóan lehettek volna tippjei, az mondjuk mennyire durva, hogyha fölmész a mixerre, ott reklámozzák az arcokba. Akkor is fönt reklámozzák, amikor épp nem streamel. Igen, ebből már mondjuk volt balhé a Twitch-en, hogy mi az, hogy más streamereket reklámoz a Twitch maga, amikor ez egy kicsit para, igen. Igen, ez de ha, ha belegondolsz, hogy ez... ott van. De ha belegondolsz, hogy a Ninja mekkora befektetés volt a Mixer per Microsoftnak, tehát így minden joga megvan ahhoz, hogy reklámozza. És egyébként tényleg full barátságosak a számok. Holy guacamole. Mondjuk most találtam egy Smite. Ó, ez egy bajnokság, amit 3000-en néznek. Fő oldalon vannak emberek 200 meg 100 megtekintő, 100 nézővel. Az mennyire laza? Ja, tök laza. A Fortnite a legnézettebb játék jelenleg 10 000 nézővel. Nem mondod. Hát ez mennyire? Én nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen a Fortnite után. Ja, majd jön valami. Meg a Paladins rajta van a top 6 legnézettebb. Na mindegy. Szóval, hogy ez a Mixer, ez egyelőre nem tűnik egy szuper élő felületnek. Hát majd a megnézzük. A top streamek a legnézettebb streamet 5000-en nézik. Megnézzük egy fél év múlva. A legnézettebb streamet, és ha a 8. legnézettebb már 1000 körül van, a 9. legnézettebb már 1000 alatt. Igen, ez egy éledező felület jelenleg, azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy határozottan éledező felület. Viszont ezek az embereknek tök jó lesz. Már mondjuk egyébként nem, ők lesznek azok, akik ilyen szuper dühösek lesznek, amikor beindul a Mixer, és átmennek rá azok a tartalomgyártók, akik viszik magukkal a saját nézőiket. Tehát én például ugye ilyen vagyok, hogy én nem nagyon szorulok rá, vagy nem ezt mondom, hogy nem nagyon szorulok rá, inkább azt mondom, hogy egy idióta vagyok, és nem nagyon használom ki az adott felületek lehetőségeit, hogy új embereket keressek rajta. Tehát mondjuk az Instagramomat is úgy futtatom, hogy a jelenlegi nézőközönségemnek gyártok, nem pedig úgy, hogy újabb nézőközönséget akarok elérni, tehát nem figyelek a tegekre, nem figyelek semmi ilyesmire, és amikor megindulnak ezek az emberek, akik mondjuk nálam nagyobbak, és akkor mondjuk rendelkeznek a Twitch-en egy sok 10-100 000-es követőbázissal, és mondjuk véletlenül a Mixer egy jó opció lesz, vagy a Twitch még egyszer visszaengedi Dr. Disrespectet, és kitilt valakit azért, mert a macskáját ledobja a földre, és felhúzzák magukat az emberek, és átmennek, na akkor ezek az arcok lesznek azok, akik majd nagyon fújnak azokra a gyűjtmentekre, akik csak átjöttek. Ja, átjöttünk körbenézni. Átjöttünk körbenézni. Mikor megyünk Mixerre? Ó, még elég soká. Még elég. Nem, köszönöm, én nem gyűlölök platformot váltani. Mondjuk a Twitch-et kifejezetten utálom egyébként. Mert nem utálom a Twitch-et, a technológiai részét utálom. Nagyon sokan azért nem néznek, mert nem tudnak nézni, mert nem tudja lejátszani az internetük a Twitch-et. Teljes nonsens egyébként. Teljes nonsens. Na mindegy, ez most egy másik kérdés. Szóval ez egy tök érdekes ilyen kérdés, hogy ez mondjuk, illetve szerintem ez volt az első ilyen szuper nagy pénzmozgás ilyen tekintetben. Mert hát mint ez ugye... olyan, mint amikor az élsportolót átigazolja egyik csapat a másikhoz. Hasonlít, igen, annyi, hogy mondjuk ott a sport teljesítménye is számít. Egyébként, ha már ebben a témában vagyunk, hetek óta spamel egy csávó e-mailekkel, hogy a Facebook nagyon szeretne engem a gamer, streamer szolgáltatásának ilyen nem tudom mi jelenni, mert én mindjárt mondom, sajnos végtelen idegesítő a Google Translate, amit veret. Nagyon rosszul beszél magyarul. Facebook Gaming Partner programot indított a Streamer Life számára, ez egy mondat ebben a formában, akármit is jelentsen. A program a YouTubernek és Twitchnek olyan különleges ösztönzőket fog adni, amelyek megkönnyítik a Facebookra való váltást. De miért akarnék Facebookra streamelni? Miért vacsak szerinted a Twitch? Mert nem működik. Tehát, hogy rosszak a szervereik, rosszul van megírva a felület, nem játszan le. Tehát ugye a YouTube az javában működik sokkal gyengébb internettel, mint a Twitch. Illetve a Twitch-en nem is lehet, tehát, hogy a Twitch-re simán, YouTube-ra simán streameltem 16 000 kilobit per szek körül, vagy akár még magasabb bitréttel, hogy tényleg szép legyen az, amit streamerek. A Twitch-re ennél sokkal kevesebbet kell, és még azt se tudja kiosztani a nézőknek. Hát igen. Tehát, hogy így... Én is egyszer megemeltem 7000-re a bitrátát, és már is írta mindenki, hogy fagy, nem jó, kidob, lefagyott, az nem, meghalt. Az onnantól crash-el, igen. Onnantól. Én ezt akkor tanultam meg, amikor felváltva YouTube-ra és Twitch-re streameltem, át kell tájítanom mindig a bitrátán. De most nagyon egyszerű példa, hogy miért nem szeretem a Twitch-et. Kicsit távolabb vagyok a Wi-Fi routertől a éjszaka, az ágyban, úgyhogy mobilnetet használok, mobilnetről valamilyen oknál fogva a Twitch egyszerűen nem megy a Note 9-en. YouTube-ot meg javába tudok nézni. Tehát streameket, izét, úgyhogy értitek, tehát ilyen teljes nonsense. Sőt, az a helyzet, hogy a Twitch az Wi-Fi-n sem megy rendszeresen, mert valami kicsit instabilabb mondjuk a kapcsolat, akkor a Twitch már elkezd izé hisztizni a kezelő fölött kinézetéről, nem is beszélve. Na, szóval, hogy üldöz nekem, hogy menjünk a Facebook gamingre, amiről egyébként még nem is nagyon hallottam semmit. Nem tudom, nekem ez egy kicsit olyan megkésett elképzelésnek tűnik a Facebook részéről. Tehát a Facebookon volt egy Farmville, aztán köszi, hello. Nem, a Facebook azért ez nagyon sok mindent zseniálisan csinált szerintem, abban, hogy megőrizze az uralkodó helyét, ettől függetlenül nem biztos, hogy megfogja, de hogy érted, jelenleg még mindent tökéletesen csinál, de egyszerűen teljesen máshogy van kitalálva a felületet, tehát nem arra van, hogy hosszú tartalmakat fogyasz rajta, hanem arra van, hogy átpörgess egy halom posztot. Hát meg macskás képeket küldje egymásnak. Igen, tehát hogy nem arra van kitalálva a Facebook, hogy egy streamet elkezdjen valaki rajta nézni, és kitartóan nézzen. Ez nagyon jól látszik a streamek nézettségén is. Mindegy, ők tudják. Felem csinálják, én az összes felület közül a Facebookot utálom a legjobban, nemes egyszerűséggel azért, mert fizetnem kell, mert elvárja, hogy fizessek azért, hogy elérjem a saját lájkolóimat. Igen. És ha ezt nem teszi meg valaki, akkor szépen lassan csökkenni fog. Hát én amióta bejött ez a közösségi fül a YouTube csatornára, azóta így gyakorlatilag ott hagytam a Facebookot, tehát oda nem posztolok már szinte soha. Havonta egyszer kirakom a Q&A posztot, és ennyi. Ja, mert hogy így funkcióját vesztette, és az, hogy gyakorlatilag a lájkolóimnak, ahogy mondtad, nem szolgálja ki a tartalmat, amit oda én ingyenesen a Facebooknak kiajánlok, amit még telerak reklámokkal utána, mármint, hogy elé utána reklámposztokat rak be ugye a faladra, az úgy nem pálya, nagyon nem pálya. Úgyhogy, ja, nálam a Facebook az átköltözött a YouTube-ra. Egyébként én abszolút adom. Community tab tök jó. Most már oda is lehet ilyen kis sztorikat feltölteni, az is tök aranyos. Ja. Tök jó lett volna, ha x évvel ezelőtt megcsinálják. Hát figyelj. Én azt mondom, hogy jobb később, mint soha. Ettől függetlenül egyébként én fenntartom, hogy több lábon kell állni, tehát hogy több felület kell. De hogy a Facebook annyira nem vonzó, hogy az nem is... Tehát az Instagram vonzó, olyan tekintetben, hogy lehet növekedést elérni azzal, ha tartalmat gyártasz, olyat, amilyet szeret. Most nem sokat, mert én nekem nagyon pici az Instagram oldalam. Tehát ilyen nekem azt hiszem, ilyen 18 000 körül van. Tehát tényleg nagyon-nagyon pici. De az a helyzet, hogy ahhoz elegendő, hogyha minden összeomlik, akkor ne nulláról kezdjek. Ja, és akkor ilyen fürdőruhás képeket, meg ilyen életképeket Budapestről, meg így megosztogatsz ilyen dolgokat. Én szemrebbenés nélkül legós képeket rakok ki általában. Oh. Én nem zavartatom magamat ezzel. Lego haul? Mennek ki a legós kontentek általában, meg megvan fejben az, hogy mit gyártok Instagramra. És olyan tartalmat gyártok Instagramra, amit én eltudom. Több képet kéne magamról kirakni, mert azok mindig sokkal többet hoznak, ezen majd dolgozni fogok, sajnos én nem vagyok ilyen selfie guru, végtelen idő a fejet vágok selfizés mit közben. Mit hoznak többet? Meg kattintást? Vagy... Kattintást is, meg új követőt is. Aha. Az Instagramon az valamiért jobban működik, tehát, hogy de ezen hol köthetünk díjat. Tehát, hogy ha megnézed az Instagramot, jelenleg elhanyagolható mennyiségű kép van saját magamról, de hogy ez egy kicsit feljebb túrható, vannak emberek, akiknek tök sikeres az Instagramjuk, és őnek meg nincs mondjuk más. Tehát, hogy van több olyan alkotó, akiknek, ha megnézzük mondjuk az Instagramját, gyakorlatilag nincs más kép, csak róla. És ez meg nyilván megint csak rossz, de hogy meg lehet találni azt az egyensúlyt Facebookon, nem nagyon lehet megtalálni. Nekem az Instagrammal az az egy bajom, hogy az a viselkedés forma, ami ott az elvárt ahhoz, hogy te úgymond sikereket érjél el, az annyira, de annyira nem én vagyok. Én az a helyzet, hogy ezzel nem ért, mert hogy hát nézd, hogy definiáld a sikereket? Ez mindig így néz ki. Tehát, hogy igen, hát tehát minden felületnek megvan. A maga de hogy YouTube-on is megvan az a formula, amivel sikereket érsz el. És ugyanaz ráadásul, mint Instagramon, ott se csinálod. Minden felületet lehet csinálni a saját stílusodban. Nyilván megvan a következménye, tehát nyilván nem lehet elérni sok milliós követőbázist, ha nem rezonál a tartalmat semennyivel a platformmal. De ez ilyen általános igazság, tehát soha nem is lehetett. Tehát amikor én a Minecraft tutoriálokat csináltam, és amikor nagyon nagyot nőtt a csatorna, akkor nyilván van akkoriban nagyon rezonált az a tartalom, amit csináltam a YouTube-ban, és ez ezért volt, nem azért volt, mert én ilyen, nem tudom, milyen zseniálisan jó vagyok. Vagy az engem követő nagy csatornák, akik mondjuk most nagyok, nem azért van, mert ők zseniálisan jók, hanem azért, mert az a tartalom, amit csinálnak, az rezonál. És ez lehet, hogy azért van, mert fókuszáltan olyat csinálnak, ami rezonál. De hogy az Instán ugyanígy van, hogy van olyan tartalom, ami jobban rezonál, tehát most azt kell eldönteni, hogy mi számít jónak. Tehát én például a kis 18 ezeres Instagramommal, meg azzal a növekedéssel, amit néha produkál, amikor kirakok véletlen képeket, azzal tök elégedett vagyok, mert azzal érem el, amit én szeretek csinálni. Ja, és ez tökre jó. Én mondom, én nem véletlenül nem regisztráltam még Instagramra, mert egyszerűen nem érzem azt, hogy az úgy én lennék. Nem érzed, hogy bármilyen tartalmat tudnál rágyártani, mert nem az, hogy az Instagram nem te vagy, mert hogy egyszerűen csak el kell tehát érted, tehát, hogy azt akarom mondani, hogy nagyon sokféle tartalmat lehet Instagramra is gyártani, nyilván változó sikerrel. Tehát, hogy valószínűleg akkor, amit te szeretnél mondani, az az, hogy egyik sem. Tehát, hogy nem tudsz elképzelni semmilyen tartalmat, amit csinálnál oda. Hát jelenleg nem gondolkodtam azon inkább, ahogy mondanám. Na, tehát, hogy, viszont mert, amit látok, az nekem kifejezetten sokszor visszatetsző. És emiatt én még távol tartottam magam tőle. Hogy nem költözöl ki a vadonba azért, mert vannak olyan politikai pártok, akikkel nem értesz egyet, és nem vonulsz ki emiatt a mezőbe. Most nem azt mondom, hogy csinálj Instagramot, ha te meg vagy Instagram nélkül, akkor nyilván meg vagy Instagram nélkül. Akkor azt akarom mondani, hogy nem kell soha követni egy standardet. Tehát például Ice Bluebird videója, amiben elmondta, hogy azért nem akar csinálni egy ideig Minecraft videókat, mert hogy a jelenlegi Minecraft videók, azok vállalhatatlanok a legtöbb. És hogy ez így van, amik mostanában nagyon sikeresek, meg felkerülnek a trending, meg ilyenek, azoknak a nagy része vállalhatatlan, de attól még nekünk nem kell azt csinálnunk. Ez mondjuk igaz. És nem csak az Insta az, hogy mit akarsz kihozni belőle, a Twitter. Tehát én mondjuk az elmúlt időszakban tök nagyot változtattam azon, hogy használom a Twittert. És hogy azért, mert nem voltam elégedett azzal, hogy használtam előtte. És most már sokkal kevesebbet rakok ki posztokat, de azokat sokkal jobban átgondolom, több függetlenül néha elírok dolgokat, de hogy az összes felület ilyen, hogy a YouTube is ilyen, hogy úgy használod, ahogyan te szeretnéd használni. Nyilván ehhez hozzátartozik, hogy ettől függetlenül az befolyásolni fogja, hogy a közösség hogy rezonál a dologgal. Tehát, hogy igen, van egy adott fajta YouTube tartalom, ha megszakadsz, sem fogsz vele hatalmas csatornát operálni. Ugyanez igaz Twitteren, ugyanez igaz Instagramon. Annyi a különbség, hogy Magyarországon a Twitter a kutyát nem érdekli általában. De hogy ugyanez igaz Instagramon, hogy te kitaláltad, hogy mit akarsz csinálni. És van, mit tudom én, az egyik kedvenc Instagram accountom, az saját rajzolású képregényeket posztol naponta. És egy adott stílusban, és nyilván van a saját merch-e, meg gondolom van honlapja is egyébként, és gondolom ott is lehet követni a képregényeit, de hogy valamilyen válogatásrendszerben kirakja Instagramra is ezeket a képregényeket, és imádom a stílusát, és én ezeket követem. Ha megnézzük az Instagramomat, a 70% a bicikli. Mert én biciklis dolgokat követek. Bicikli vázgyártókat, biciklis grupokat, biciklis magazinokat. Ha végig görgetsz, nem tudom, valamilyen nagyon, nagyon alfahím Instagram feedjén, akkor valószínűleg fürdőruhást fogsz látni. Ha végig pörgetsz az én Instagram sztorimon, valószínűleg kerékpárokat fogsz látni. És nyilvánvalóan én is követek női tartalomgyártókat, akiknek nyilvánvalóan van, hogy vannak kint fürdőruhás képeik, van akinél több, van akinél kevesebb, néha törlök is egyébként embereket, nem feltétlenül fürdőruhás képkontent miatt, de hogy ettől függetlenül a feedem 70%-a biciklikből áll. Hát figyelj, nem szégyen az, valaki a biciklikre gerjed. Kösz. Ezzel most megöltem a beszélgetést. By the way, a szép bicikliket egyébként. Átkozottul királyul néz ki pár bicikli. Na mindegy. Szóval, ja, ez egy ilyen izgi világ. Hát egyszer talán majd én is megnézem. Ja, én is szenvedek vele, tehát hogy most épp azon dolgozom, hogy nem ezen, nem most épp, hanem általánosan azon gondolkozom, hogy legalább valahogy hetente egy képet ki kéne rakni, mert egy kicsit talán para az, hogyha megnézzük a képeimet, akkor kiraktam egyet most a nyaralás alatt, az elég vicces volt egyébként ez a kép, de azt direkt úgy raktam ki, és az előtte lévő utolsó, az a házassági évfordulónkon került ki, és az előtte lévő utolsó, az viszont hónapokkal korábban. Hát nem vagy egy aktív instázóna. De még lehet. Sztorikat rakok ki, csak az a baj, ugye, a sztorikat nagyon szeretem. Nagyon szeretem szerkezgetni, összerakni, van egy formátum, amit nagyon szeretek a sztoriknál, tehát, hogy ilyen 2-3 sztoriból áll, tudod, az, ami ilyen elmúlik 24 óra alatt. 2-3 sztoriból áll egy történet gyakorlatilag, amit el akarok mesélni, és akkor általában van benne valami csattanó. Tehát mit tudom én, egyszer biztos, hogy fel fogok kelni, hogy 8 órára már befejezzem a futást. De ez nem az a nap. És akkor bekerül egy kép arról, hogy 11-kor értem haza a futásba, érted? Vagy ilyesmi. Tehát így kicsit így átgondoltabban szerkezgetem, de képeket pedig nem rakok ki. És tökre kéne, mert tökre látom, hogy az egyik az tök jó az érdeklődés fenntartására, a másik valószínűleg új emberek elérésére, de ugye mindegyik felületnek van egy működési mechanikája. Az Instagram még sajnos az, hogy venni kell követőket. Nem, szóval az Instagramon sokan vesznek követőket. Ott nagyon könnyű megúszni amúgy. Hát, ha megtehetik. Ja, persze. Ja, nyilván. De ez olyan fura, hogy megveszik az érdeklődést. Nem, nem, a számokat veszik meg. Hogy aztán el tudják adni. Ja, szóval... ilyen botokkal? Aha, ja. Az legit. Az mindig sajnos, jó. Sajnos elég sokan csinálják. Az mindig kifizetődő. Nagyon nehéz megmondani egyértelműen, hogy kik azok, de hogy sajnos nagyon-nagyon sokan csinálják. Ebből tavaly, mint a lett is volna valami kis hír, hogy nagyon sok ilyen nagy insta celeb az vásárolta botokkal a számait. Hát ez ilyen. Ebben sajnos van. Tehát ez nem egy alaptalan rágalom, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Ez nem egy alaptalan rágalom. Na, beszélünk játékokról? Igen, játékok. Na, mesélj, mivel játszottál, ami nem automasív? Miért? Jó, de akkor az... mivel játszottál, ami automasív? Játszottam az Automa Chef-vel. Ja, tényleg? Mesélj róla. Játszottam egyébként, jó, akkor majd ezt megbeszéljük utoljára. Nem, mondjad nyugodtan. Három játékot szeretnék beszélni az Automa Chef-vel együtt, de akkor nem azzal kezdek. Az egyik az a TechCorp névre hallgató játék, no, ami szuper nagyon hasonlít a Game Dev Tycoonhoz, te az a játszottásokat? Igen. Szóval ugyanaz a nézet, ugyanúgy tudod, ez a megrajzolt ilyen izometrikus nézete a dolognak, ugyanúgy az iroda, hogy csak ülnek az emberek, dolgoznak, nem mászkálnak, illetve mászkálnak valamennyit, de hogy csak átteleportálnak a másik helyre. És több ilyen jellegű játék indult egyébként, meg több ilyen jellegű játékot csináltak. Csináltak például egy valami startup company-t, vagy valami startup-pal kapcsolatos ilyesmit is, megcsináltak. Szóval mindegy. Az a lényeg, hogy több dologban különböznek, több dologban, nagyon sok dologban hasonlítanak játékmechanikákat illetően, ez most a szoftverfejlesztés vonalában nagyon hasonlít, és hogy ez ilyen viszonylag átfogóan egy a rendkívül esztétikus. Hány évet csináljuk ezt a podcastet? Nem, valamiért nem akarja benyelni a médiát, de mindegy, akkor... Szóval, hogy egy tech céget tech-céget menedzselgetünk, van szoftveres fejlesztés, tehát hogy vannak programozóid, azokkal ugyanúgy lehet, tehát ugyanúgy működik a szoftverfejlesztés, mint nagyon sok ilyen jellegű játékban, miszerint vannak nagyon pici szekciók, amiket meg kell írni, azokból a szekciókból a vezető programozók tudnak írni modulokat, és a modulokból tudsz összerakni saját programot. Nyilvánvalóan lehet ilyen bérmunkát végezni, tehát hogy valaki azt mondja, hogy fizet 65 ezeret, ha összeraksz egy programot, és akkor megmondja, hogy milyen kis szekciókra van szükség, egyszerűen le kell gyártani, ha van elég programozód, legyártod időben, kapsz érte pénzt, tehát hogy ebből szinten lehet tartani a céget, közben fejleszted saját programokat, saját szolgáltatásokat, saját appokat, ehhez saját szervereket állíthatsz fel, viszont a TechCorp az annyiban különbözik, ez a Design Your Office dolog, ez egy hülyeség. Tehát van benne háromféle dolog, hatalmas... Egy szoba van, nem? Igen, gyakorlatilag igen. Viszont van egy gyár is mellette. Tehát van egy irodád, meg van egy gyárad. És összerakhat, tehát hogy csinálhatsz fizikai termékeket is. A Game Dev Tycoon-ban is csinálhattál játékkonzolokat, meg ilyeneket. De itt is csinálhatsz ilyen fizikai termékeket, itt viszont sokkal több mindent. Tehát lehet fejhallgató, fülhallgató, szóval, hogy sokkal több mindent csinálhatsz technikai eszközök tekintetében. És aztán ehhez megcsináltad a szoftveres támogatást, szóval azért egy kicsit több lehetőség van benne egyébként, de nagyon sok minden szuper idegesítő. Tehát, hogy például a cucc, amit csinálsz, annak sokkal fontosabb a marketing kampányának az összerakása, mint a cucc megtervezése ténylegesen. Ez teljesen legit. A való életben is ez megy sokszor. De hogy a rendszer egy kicsit idegesítő egyébként, ilyen tekintetben amúgy, mert hát ilyen, nem tudom, ilyen nagyon-nagyon fura mechanikák vannak. Tehát, hogy például nem lehet visszalépni, miközben beállítod a marketing büdzsét. És hogyha elrontottad mondjuk egy influencer kampánynak a beállítását, vagy egy reklámkampánynak a beállítását, vagy valaminek elrontottad a beállítását, akkor nem tudsz visszalépni, hanem újra tudod kezdeni az egészet az elejéről. Ugye nyilván még nagyon az elején vagyok, tehát gyakorlatilag még azon a szinten vagyok, amikor bérmunkában csinálok dolgokat. Tehát még nem saját termékeim vannak, még nem saját produktumaim, hanem felveszek egy szoftveres bérmunkát, az kifizetnek érte valamennyit. Felveszek egy gyártási bérmunkát, ami mondjuk így azt mondja, hogy mit tudom én, gyártsál le 10 000 Bluetooth modult, és akkor legyártak nekik 10 000 Bluetooth modult. Érted? Tehát ilyen alapvető gyártási munkákból élünk egyelőre. De már volt két saját termékünk, vagy három saját termékünk a zeneiparban, mindegyik egyre rosszabb eredményt ért el. Még nem sikerült saját termékből pozitívban kijönnöm. Tehát ugye olyat még nem sikerült, hogy ne bukjak rajta a pénzt. Nagyon-nagyon-nagyon sokat. Ez is megvannak az ilyen tuti leírások, hogy mit, hogy állíts be, hogy 5x5 legyen az értékelés. Valószínűleg teljesen biztos, hogy igen, igen. Tehát, hogy valószínűleg igen. Aztán nem tudom, hogy milyen lehetőségek lesznek még a dologban, de hogy alapvetően sok rendezvény, sok lehetőség van benne, egy csomó mindent lehet csinálni. Mint láthatod a videóban, be lehet fotózni a termékedet, hogy az legyen a dobozon. De hogy halvány elképzelésem sincs, hogy mit változtat, hogy hogyan fotózod be a doboz. Szerintem semmit. Vagy van például, csak az életérzés miatt szokott lenni. Igen, általában. Van például egy olyan változata a dolognak, hogy be tudod állítani, hogy a reklám videó az mire fókuszáljon, és aztán összerakhatod, hogy tehát a marketingeseid mennyit dolgozzanak a kampányon. Ha dolgoznak eleget, akkor jó lesz a videó, és jó lesz az eredménye is a videónak, ha nem, akkor nem lesz. De mind a két esetben ugyanaz a videó. Tehát, hogy ugyanúgy fehér háttér előtt lebeg a termék, és lebeg az ára, de ha a marketingesek sokat dolgoznak, akkor ez nagyon jó, ha a marketingesek nem dolgoznak sokat, akkor ez nem elég. Szóval nagyon, nagyon fura dolgok vannak egyébként benne, ennek ellenére amúgy még vissza fogok valószínűleg nézni, de ez is az a fajta játék, ahol egy kicsit könnyű fennakadni az ilyen könnyű feladatokon, grindoláson. Tehát, hogy mire kihozok egy saját terméket, addigra javában betermelnék milliókat programozói melókból. Úgyhogy egy kicsit még nehéz átlépni ezen a szakaszon. Kicsit olyan, mint a... Is fura benne. Ez kicsit olyan, mint a House Flipper. Ott is, ugye, vagy elválasz ilyen kisebb munkákat, vagy pedig megveszel egy házat, azt kipofozod, és akkor eladod. Igen. És ott is az van, hogy ha csak a kisebb melókat csinálod, akkor időben, egységnyidő alatt sokkal több pénzt tudsz onnan behozni, igen, mint hogyha egy nagy házat kipofozol, és akkor hát igazán volt csak annyi, hogy a melyiket élvezed jobban csinálni. Igen, itt is ez van, ugye nyilván az alapvető feladatokat nem tudod sokáig csinálni, mert megőrülsz tőle. Tehát, hogyha az ilyen kis busy work, tehát ezt csak így kattingatni kell, onnantól kezdve, hogy már vannak menedzsereid, akik az embereidet irányítják, onnantól kezdve tényleg csak kattingatni kell, tehát hogy ez még csak nem is kell sokat, nem is kell nagyon figyelni egyesével. A menedzser figyel arra, hogy elküldje őket pihenni, szóval az onnantól kezdve viszonylag egyszerű. Szóval egy kicsit kérdéses, amiben teljesen biztos vagyok már most, hogy nincs meg az az végtelen magával ragadó, cuki, szeretetteljes hangulata, ami a Game Dev Tycoon-nak megvan. Igen, a kis popoló hangeffektek. Igen, a kis bubik, amik mennek ott a fejlesztésekre, meg a többi. Igen, jaj, igen. Jaj, jaj. Ugyanaz, hogy mondjuk a SimCity egy szarjáték lett minden értelemben, vagy majdnem minden értelemben, de olyan hangulata van, olyan kis, tudod, a kis zenéivel, a kis izéivel, hogy egyszerűen végtelen magával ragadó. És valami ilyesmit érzek itt is, hogy sokkal több benne valószínűleg a tartalom, mint a Game Dev Tycoon-ban. Sokkal összetettebb a tartalom valószínűleg, mint a Game Dev Tycoon-ban. Sokkal tovább lehetne menni, sokkal több mindent lehetne csinálni, ez mind igaz. De hogy közben valami a hangulatával nem oké. Vagy nem tudom, hogy mondjam, de hogy nem, valami nem oké, igen. Talán ez tényleg ez a legjobb kifejezés. Egyszerűen csak valami kicsit off. Az emberek, ahogy dolgoznak, az emberek ábrázolása, nem egy ilyen rajzfilmes dizájnt választottak, de az kellett volna valószínűleg, mert elnagyolt, csak nem rajzfilmes a dizájn, ami nyilvánvalóan egy kicsit fura. Szóval, ja, egy tök érdekes kezdeményezés egyébként, én valami 14-15 euróért vettem, szóval nem is nagy cucc, aztán azóta küldtek is belőle a kulcsot, úgyhogy ha ki akarod próbálni, akkor ne szenvedj vele, odaadom az én kulcsomat. Á, köszönöm, de egyelőre még nem érzem. Így is egy rakat játék van még itt nekem, amit így ki kéne, vagy ki szeretnék legalább tudom, próbálni. Nem tudnám visszaadni nekik. Szóval, ja, ezzel játszottam, elég fun. Elég fun egyébként, de nem mondanám azt, hogy mondjuk lesz egy akkora impactje, mint a Game Dev Tycoon-nak volt. Ha már itt tartunk, én várok egy játékot, ami Good Company névre hallgat majd. Az is egy hasonló ilyen kis cégmenedzser játék lesz. Valamikor... Én szerintem előttem, oh boy, és azonnal, igen, előttem van ez a játék. Igen, ezt én is várom, ugyanis... ettől sem várok sokkal többet, mint például itt, bár mondjuk egyébként már a kezelőfelülete egy komplikáltabb dolognak tűnik, de a hangulata, a videónak, a grafikai stílusa már sokkal, sokkal hangulatosabb. Igen, van benne egy ilyen kis temhospitálos, vagy projekthospitálos hangulat azért ezekkel a figurákkal. És könnyed feeling. Ha ez nem kapcsolódik össze azzal, hogy buta lesz mellé a játék, ami kitilt el a világból is, akkor, tehát hogy attól a játékmanikák lehetnek komplexek, mert a humora egyszerű. Akkor én például ezt tökre várom. Tehát, hogy igen. Ez nagyon-nagyon hasonló ez a játék, de hogy én is nagyon kíváncsi vagyok. Nem tudom, hogy mikor jön. Ez mikor jön? Elméletileg most augusztus második felében lesz egy zárt beta teszt, és akkor ehhez mérten, hát én szeptembert mondanék, októbert, de hogy még idén ki akarják hozni. Én ezt nagyon élem. Én nagyon szeretem az ilyen jellegű játékokat, és talán azért vagyok velük ennyire szigorú. Tehát, hogy én talán azért mondom ennyire a tech korpra azt, hogy inkább abba az irányba hajlanék, hogy így inkább érdemes, tehát hogy abszolút kihagyható, nem azt mondom, hogy érdemes kihagyni, hanem hogy abszolút kihagyható, nem veszt igazából semmit az ember, mert nagyon szeretem ezt a fajta játékot, és nagyon kritikus vagyok ezzel kapcsolatban. Hát de az ember azzal kritikus, amit úgy igazán ismer és szeret igazándiból, mert tud hozzászólni. Meg ismeri annyira, hogy tudja, hogy mik az erősségei, meg a gyengeségei, úgyhogy ez a legjobb talán, hogyha valamiben így az ember kritikus tud lenni, mármint, hogy nem csak hozzápofázik valamit, hogy ez szar, hanem, hogy rendesen van rálátása, és azt át tudja adni, át tudja élni, mert attól lesz mindenki több. te is igen. laikus ja, ember, igen, akkor tudod, persze, hogy igen. mi van avval az adott dologgal, meg akkor tényleg egy idézős expert elmondja. Másrészt az adott termék is lehet több, mert ha veszi a feedbacket, akkor akár még javíthat is rajta. Abszolút, abszolút. Úgyhogy ja, tényleg kíváncsian várom egyébként a Good Company-t. Az, befollowolom őket Twitteren, abból meg nem volt baj. Hát, ha egy barátság épül belőle. This is a beginning of a beautiful friendship. Befollowolom őket Twitchen is. Hmm. Ezen nem újjan. Ó, oh, hogy ezt már megtettem. De hát nem is streamel, ó, oh, de néha streamelnek. Oké, okay, mindegy. Igen, ez most mindegy igazán. Ó, oh, és lehet nekik csírt küldeni. Na, az egy izgi fura dolog lehet. Szóval, ja, a következő játék az egy nagyon pici kis mobilos játék, amivel mostában nagyon szeretek játszani. Nem egy nagy cucc, azért szeretnék csak róla beszélni, mert nagyon sokat játszom vele. Ez a Crowd City névre hallgató csoda. Ez gyakorlatilag, tudod, van ez a hullám ezekből a pont jó játékokból, amikor tudod, így megeszed a többieket, meg megeszel valamit, és egyre nagyobb leszel. Uh-huh. Tehát van egy ilyen kígyós, meg van ilyen, egy ilyen csak ilyen blobos, tehát ilyen kis kör alakú blobokkal vagy, és megeszed a többieket, de van már ilyen olyanban, hogy mit tudom én, fekete lyukkal vagy, és akkor elindulsz a pályán, és akkor eleinte kicsi dolgok tudnak beesni, és aztán ha elég nagyra nősz, akkor már házak. Ez a mi játék, az esemény horizonton? Ez konkrétan pont úgy, tehát úgy működik, hogy elindulsz valahány karakterrel, erre vannak különböző skinek, de ez inkább ilyen tömeges dolog, és mert látod mindegyik karakteredet. Tehát amikor mit tudom, 30 karakterre vagy, akkor látod mind a 30 karakter, de ugye így egy irányba szaladtok, de ilyen tömegként, és akkor egy városba futtok, és akkor vannak össze-vissza random emberek, akik csak sétálgatnak, azokat át tudod állítani a saját oldaladra, ha ugye ott oda mész, és akkor így csatlakoznak a csoporthoz. És a többi játékos pedig ugye nyilván akkor tudod, ha többen vagy, mint ők. És ha két csoport találkozik, akkor ahhoz állnak át, akik többen vannak. Ennyi. Gyakorlatilag a dolog. Megpróbál úgy csinálni, mintha multiplayer lenne, de igazából valószínűleg tökre nem az. De valamiért átkozott hangulatos, és valamiért nagyon-nagyon élvezem. Mondjuk az is lehetséges, hogy most, hogy befejeztem azt az audiokönyv sorozatot, ami alatt ezt játszottam gyakorlatilag végig, így lehet, hogy a játékot is abba fogom hagyni, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos. De egy ilyen kis élvezetes, szeszelős, zavarbejtően sok achievementet elértem benne. Tehát, hogy mit tudom, én kiállokkoltam, nyilván van ebben egy kis mikrotranszakció, de kiállokkoltam minden skint benne, kivétel egyet, amihez az kéne, hogy egymás után 7 napon játsszál, amit valamiért nem hajlandó megadni, pedig minden nap játszom vele. De mindegy, ez annyira nem zavar. Tényleg egy ilyen kis aranyos, alapvetően nem néz ki rosszul, ilyen kis rajzfilmes grafikája van, de egyszerűen csak élvezem benne a szaladgálást és a többiek elkapását, meg egy ilyen kis, nem tudom, egy ilyen kis taktikázást, tudod, hogy jó, itt még összeszedek egy pár embert, akkor egy párral többen vagyok, mint az. Jó, de mire odaérek, az lehet több, úgyhogy még összeszedek egy kicsit több embert, hogy mire odaérek ahhoz a másik archoz, addigra még mindig többen legyek. Oké, akkor összeszedtem ezt a 30-asat, akkor most 80-an vagyok. Jó, akkor a következő, aki mondjuk a legközelebb van, az 70-en van. Szóval akkor őt még pont el tudom kapni, azzal szekjúrolom, vagy tudod ilyenek, hogy mit tudom én, van valaki, akinek 500 izé kis emberkéje van, nekem csak 200. Jó, de ha én hamarabb érek oda ahhoz a 150 fős tömeghez, akkor még át tudok venni, vagy mondjuk utána még a másikhoz is, akkor még át tudom venni a vezetést. És akkor ilyen kis taktikázósan lehet játszani, semmi nagy cuccam úgy. Közben figyelni kell arra, hogy ne szakadjanak le rólad emberek, mert ha túl messzire kerülnek tőled, mert nem tudnak követni, mert valami olyan úton mész, hogy az AI beakad, akkor leszakadhatnak akár ilyen százak is, és ez ilyen elég kellemetlen meglepetés, amikor így neki mész, hogy te vagy 300-an, ő van 290-en, és akkor leszakadnak rólad 50-en. És akkor... Várjál csak! Volt egy vagy két évvel ezelőtt játszottam valami kis indie szösszenettel, ami valami nagyon hasonló elven működött. Nagyon ilyen sok játék görög van csőcselékkel kellett szétverni gyakorlatilag az oikoszt, tehát a görög piac teret, meg úgy a mindent. Várjál, megpróbálom visszakeresni. Mi volt a neve? Az is nagyon jó bókás volt, de ott is kb. Ugyanez volt a dolog lényege, hogy ilyen jó kis pixel grafikája is volt ráadásul, és menni kellett a csürhével, és így szétverni. Gyakorlatilag ennyi, itt is megyünk a csürhével. Nem tudom, én valahogy nekem ez a játék nagyon, tényleg nagyon bejön, pedig teljesen egyértelmű, hogy a többiek nem, vagy nem tudom, hogy kezeli egyébként a multiplayert, nem multiplayer, de szerintem valamit biztos, hogy varázsol, hanem akár azt is, hogy eredeti játékosok neveit dobja AI ellenfelekre, de hogy közben néha úgy mozognak, mintha nem lennének AI-ok, de általában úgy mozognak, mintha AI-ok lennének. Szóval a fene se tudja, ez egy ilyen, nem tudom, egy ilyen, nem igazán jártam utána, de valami szintén nem is igazán érdekel. Na, közben megtaláltam Oklosz, így hívják. Aha. Azt, amivel én játszottam, és akkor menni kell, és így szétverni mindent. Nagyjából ez is ilyen, csak annyi a különbség, hogy nem vered szét őket, hanem így átállnak viszonylag békésen. Kicsit néha így az a gondolat közben, hogy mintha tudod, ilyen politikai pártok lennétek, és akkor akinek nagyobb a követőbázis, annak még nagyobb lesz a követőbázis. Vagy ugyanezt megcsinálni youtuberrel, tehát hogy megy elől középen a youtuber, utána a csűrhe, és aztán szembe találkozik a másik igen, youtuberrel. Igen, az a helyzet, hogy ez összerakható lenne. És akkor jön a dráma. Igen, ez összevárható. És akkor nyilván van az utolsó játék, amivel játszottam, az meg a közös kedvenc ételkészítő. Thanks. A neked való ételkészítő szimulátor. A nekem való ételkészítő szimulátor, ami pedig nyilvánvalóan nem más, mint a várját úrom ki a nevét, mert nyilván fejből nem tudom. Az Automa Chef, ahol pedig gyártósorokat kell építeni, és ezeken a gyártósorokon ételt. És akkor megérkezik a megrendelés, hogy mit tudom én, kell mondjuk 50 hamburger, vagy 50 hamburger és 50 hotdog. És akkor összeraksz gyártósort, ami hotdogot gyárt, összeraksz gyártósort, ami hamburger gyárt, és összerakod azt, hogy csak akkor válaszoljon, ha jön rendelés. És elég jól el lehet vele lenni. Vagy nem tudom, nekem tetszett. Nem tűnt egyelőre nagyon nehéznek. De nem játszottam vele nagyon-nagyon sokat, de ebben a játékban megvan az, amit az ilyenektől úgymond elvárok, hogy azért legyen valamilyen szintű komplexitása, abban nem vagyok biztos egyébként, hogy elég komplex, legyenek ilyen bonyolító tényezők, tehát mit tudom én, mondjuk a csirke, a nyers csirke, ha nem sütöd meg azonnal a beérkezés után, akkor mindenhova, ahol nyers csirke ér, ott ilyen szalmonella baktérium vannak, és ha azon a szakaszon, ahova nyers csirke ért, odaér más hús is, vagy más kaja is, akkor ez a szalmonella elterjedhet, és akkor úgy átkerülhet olyan cuccra, amit nem kezelsz utána. Tehát mit tudom, a csirkét megsütött, tehát azzal meghal a szalmonella, de teszem azt, hogy mondjuk útközben átmegy a hamburger is, a hamburgernek a zsömléje, ugyanazon a futószalagon mondjuk, akkor az viszi tovább a baktériumot, és az már viszont nem feltétlenül lesz megsütve, úgyhogy arról nem kerül le. Kivétel, ha ilyen fertőtlenítőket használsz, azt hiszem, de én még odáig nem jutottam el. Szóval, ja, ilyen, így most jelenleg így körülbelül így ennyi, de lesznek majd még más katasztrófák, tönkrement eszközök, minden ilyesmi, és nyilván gondolom komolyabb munkamenetek. Most még azon a szakaszon vagyok, ahol mindent ilyen maximumra pörgethetünk, mert nem nehéz összerakni a feladatokat. Uh-huh. Hát én még csak így egy 15 percet kipróbáltam a játékot, szóval én nem mélyedtem még el benne komolyan. Na jó, de nekem több van, tehát azért van benne egy olyan 3 órám. 2. Mert összeakadt egy, na mindegy, szóval a gépemmel voltak Windows issuk. Nem mondod. De? Nyilván. Hát a húgom férjeik most vettek új gépet, zsírúj alkatrészek, minden, és hát a grafikus kártya, mit ad Isten, nem akart úgy működni. Nvidia. Aha. Mert hogy valamiért nem ismerte fel normálisan a hivatalos driverét a Windows. Na, az mondjuk azért ez elég laza. És akkor hát troubleshootolni kellett, és végül is hát az lett a megoldás, hogy clear install, így mindent lehúzni, és akkor egy fél évvel ezelőtti drivert fölrakni. Fű, nálam ez most nagyon izgi volt. Képzeld el, ha elindítottam az OBS-t, akkor elkezdett szaggatni a gép. Oh. De hogy minden. Mert hogyha elindítottam az OBS-t, akkor a start menü az ilyen lépcsőzetesen nyílt meg. Tehát, hogy konkrétan így, tudod, amikor megnyitod a start menüt, annak van egy kis animációja, amit általában nem is nagyon látsz. De hogy így ugye a helyére ugrik, és az is szaggatva jelent meg. Böngészőben, tabváltás közben szaggatott. A Discordon van egy zenebotunk. Ha a zenebotot hallgattam, annak a hangja szaggatott. Olyan tehát jó ilyen... ez a Windows 10, és annyira szeretjük. És ugye eleinte nem tudtam, hogy mi van, azt tudtam, hogy valószínűleg egy update. Én először az Nvidia update-re gondoltam, mert az, hát már egy hete piszkált, hogy rakjam föl, és gondoltam, hogy jó, akkor felrakom. És aznap történt, és tönkrement. És így mondom, jó, akkor az Nvidia lesz. Az Nvidia-t viszont nem tudtam visszarólolni, mert az egyel korábbi verzióra azt írta, hogy a Windows nem kompatibilis. Úgyhogy kiderült, hogy közben jött egy Windows update is, úgyhogy ilyenkor már lehet a Windows update is a probléma. Úgyhogy itt volt a következő lépésem az az, hogy kigugliztam, hogy hogyan lehet letörölni Windows update-et, mert le lehet törölni Windows update-et. És letöröltem a Windows update-eket, a kettőt, a kettő legújabbat, letöröltem őket, és utána tök jól ment a gép. Tudtam streamelni, tehát az a stream, amit most bejátszasz az Automachefről, az úgy, jó, úgy volt, hogy előtte Windows update-et kellett törölnöm. Aztán pénteken, ez csütörtökön volt, pénteken még tudtam forgatni, szombaton megint lehalt a gépem a retekbe, ott ilyen idegösszeroppanás kerülgetett már gyakorlatilag. Ugyanis képzeld el, a Windows visszahúzta azt a két update-et, amit letöröltem. Tehát, hogy konkrétan van annyira arrogáns a Microsoft, hogy azt mondja, hogy ők az általad manuálisan a menüből kitúrt helyen, hogy hol lehet egyáltalán letörölni egy update-et, ők nekik van akkora arcuk, hogy újra telepítsék azokat az update-eket. Márpedig az neked kell. Márpedig az neked kell felkiáltással, ami szerintem egyébként szánalmas, de mindegy. Úgyhogy letöröltem őket megint, és aztán újraindítottam a gépet, ugye, hogy ez a Windows frissítés gyakorlatilag, ez így életbe lépjen, hogy ugye letöröltem az update-eket, és az alatt, az újraindítás alatt lehúzta már az update-eket. És onnantól már nem lehetett letörölni. Tehát egyszerűen eltűnt a menüből. Ha rákerestél, vagy ráfrissítettél, hogy up-to-date a Windows, azt írta, hogy up-to-date, de nem lehetett már letörölni őket, úgyhogy teljesen összeomlott a dolog. Úgyhogy ott egy kicsit én is összeomlottam. Ki is maradt a szombati stream egyébként. És akkor nagy nehezen elkezdtem debugolni, hogy az OBS-en belül mi az, ami ténylegesen problémát okoz, tehát hogy tudod, nem maga az OBS, hanem mondjuk a Capture, vagy tehát, hogy csináltam egy clean reinstallt az OBS-nél, és rájöttem, hogyha ugye normálisan bármilyen forrás, vagy bármi nélkül majd fut az OBS, úgyhogy nem csinál semmit, akkor nem szaggat. És akkor szépen lassan elkezdtem hozzáadogatni a forrásokat. Amik ugye kellenek. Tehát mit tudom én, kell egy game capture. Hozzáadtam a game capture-t. Oké, ez még mindig nem szaggat. Akkor mi lehet a következő? Hozzáadtam a screen capture-t. Az nem kell feltétlenül, de általában az okoz problémát, úgyhogy most itt szeretnénk tudni, hogy az okoz-e problémát. Nem az volt. És szépen mentem végig, és amikor hozzáadtam a kamerát, amit most használok, ugye most nem a webkamerámat használom, hanem a kamerámat használom egy camlinkkel, egy elgátó camlinkkel bekötve. És akkor kezdett el szaggatni. És lerántott egyébként a Stream Deck-nek a programját is, tehát a Stream Deck-et is többször újra kellett telepítenem, de hogy nem raktam össze, hogy az a kettő összefügg. Azt hittem, hogy az azért van, mert az OBS-t újra telepítettem, és attól megzavarodott a Stream Deck, de nem, valami a Windows Update-tel kinyírt egy csomó mindent az Elgato termékeimben. Ugye a Stream Deck-et is újra kell telepíteni, és közben ilyen nagy debugolással, már több napos szívással, de tényleg már napok óta szívtam a dologgal, egyszerűen ki kellett húzni a camlinket, és bedugni egy másik USB portba, hogy újra települjön. És onnantól működött. Igen. És ez ilyen Ez így kellett a halálnak, körülbelül ez a dolog. Csak ilyen Windows dolog. Úgyhogy ja, ezzel töltöttem az időm nagy részét a játék helyett. De az Automata Chef viszont egy nagyon, nagyon jó játék volt, arra nagyon örülök, hogy áldoztam időt. Nagyon, tényleg, nagyon, nagyon szeretem az ilyen jellegű játékokat. És a hangulata is jó. Egy dolog még, ami kérdéses számomra, hogy megnéztem, hogy körülbelül hány pálya van, hogy egy kicsit félek, hogy nem lesz nagyon nehéz a végéig, de lehet, hogy az lesz egyébként. Tehát ezt még egyelőre nem tudhatom, hogy valóban nehéz lesz-e nagyon. Na hát akkor automatizált séfünk munkába lép. Igen. Jó is az. Na, te mit toltál? Vagy toltál-e valamit? Újjaj. Na újjaj. Hát hogyha így most belegondolok, az Irátuszt azt meséltem neked múltkor, fordított az Dungeon Keeper, vagy Darkest Dungeon-t. Igen, mesélted, igen, mesélted a múltkor. Na hát azzal játszottam jó sokat, nagyon jó pofa a játék. Nem mondanám azt, hogy többet tud, mint a Darkest Dungeon, de jó, tehát hogy... Nem is néz ki úgy, mintha arra lőne, hogy többet tudjon, inkább úgy néz ki, mintha arra lőne, hogy ugyanannyit tudjon. Hát nagyjából ugyanazt tudja, csak ugye itt te most a gonoszakkal vagy, de tök jó, hangulatos, vannak benne változatos szörnyikék, és amin én meglepődtem, hogy ez még early access, és a contentnek az utolsó harmada fele még úgy majd belejön. Mert egyébként így tök jól működik benne minden, csak a harmadik pálya után úgy vége van, és akkor még lenne kettő. Á, értem. Akartam kérdezni, hogy úgy ér-e véget, hogy az neked ilyen, tehát úgy hiányzik-e belőle a content, hogy az neked ilyen zavaró, de ezek szerint akkor igen, mert hogy egyszerűen véget ér a pálya, igen. Hát így véget ér, és ráadásul úgy ér véget, hogy megöli a mentésedet. Tehát, hogy ott ugye ez egy ilyen roguelite, magyarán szólva, ha meghalsz benne végleg, tehát hogy nem tudsz új altvalókat csinálni meg minden, akkor így kezdheted előről. De a lények, amiket kioldottál, a következő mentésben is elérhetőek lesznek már. Aha. Szóval az úgy teljesen oké, okay, de hogy így egy szó vagy figyelmeztetés nélkül így átmentem a következő pályára, és mondja, hogy hát akkor itt a vége, early access, köszi, hogy játszottál, és akkor majd várunk vissza a következő update-ben, mondom, jó király, akkor azt vegyük úgy, hogy végig is játszottam, és akkor így nézem, eltűnt a save. Jó, ok, kösz. Oké, ez egy fura döntés. Na, úgyhogy az Irátusz egyébként jó játék. Bátran tudom ajánlani, hogyha valaki szereti az ilyen dungeon crawler, roguelite történetet. Annyi csak, hogy lehet, hogy még érdemes vele várni egy, mit tudom én, egy fél évet, évet, és akkor teljes lesz az egész élmény. Wow. De amúgy jó. Nekem ez nagyon fura ez a döntés, hogy... Mondjuk a szép kinyírás az nem kéne bele, de amúgy... Igen. Egyébként többen néztem a fórumokat is, tehát hogy ott is ezt nehezményezték, hogy mi az, hogy megölted a szívemet, te szemét? Hát meg mi volt a gondolatmenet azután, hogy megölik a szívét? Tehát, hogy... Igen. Na, viszont másik játék, amivel játszottam, figyelem, szponzorált tartalom, az a Kurt Spell. Ez egy ilyen free-to-play akció RPG, ahol gyakorlatilag ilyen boss harcokat tolsz, nagyon szép anime karakterekkel. Akkor rá se keresek, igen. Mondanom se kell, hogy túl kínálat van D-kosaras macákból. És akkor ez fizetős együttműködéses volt. Ez fizetős volt, igen. Aha. De abszolút vállalható, tehát hogy nálam minden nyárra jut egy viszonylag korrekt free-to-play játék. Tavaly a Warframe volt, de az nem fizetős, tehát hogy az így teljesen a saját azt vállalás kéne, volt. Azt kéne, hogy a Warframe-eseknek nagyon fizetniük kelljen még marketingért. Nem, náluk ez nem fenyeget, de hát igen. Megdolgoztak érte. És most meg a Kurt Spell jött. Jó, hát grindolós, mint az állat, de egyébként ilyen nagyon ilyen látványharc van benne, meg tényleg hangulatos. Annyi csak, hogy barom idegesítő, hogy úgy néz ki, hogy van egy avatárod, és akkor avval ilyen küldetésekre kell menned egy ilyen központi hub világból, egy ilyen hub helyszínről. Aha. és akkor így egyszerre fölvehetsz, mit tudom én, 5 küldetést, és akkor ahova először behív, akkor oda mész, és akkor ott leöltök 1, vagy 2, vagy pár ilyen boss-t, és akkor utána van valami loot, és mentek tovább, vagy hát vissza. De most a problémám az ezzel, hogy minden egyes esetben visszaküld téged a hubra, ahelyett, hogy egy következő küldetést indítana, amivel rohadt sok idő elmegy. Aha, töltögetsz jobbra-balra, de tetszik a grafikai stílus amúgy. Nagyon szép egyébként, tehát ilyen tök anime az egész, amit egy animét néznél. És tényleg nagyon, nagyon szépen néz ki, és hangulatos, tehát hogy azzal nincsen probléma. A monetizáció meg olyan, hogy azt tudod megvenni, hogy legyen egyszerre több karaktered is, amire egyébként én így nem érzem, hogy szükség lenne, de egyébként elsőre így tényleg csúnyán hangzik, hogy mi az, hogy nem lett több karaktered, csak pénzért. Uh-huh. Meg lehet venni ilyen, hát kvázi, nem retalentet, hanem ilyen remake-et, karakter remake-et is. Tehát, hogy újra dizájnolhatod a karakteredet. Aha. Anélkül, hogy elbuknád a statjait, meg mindent, amit kifarmoltál neki. És akkor még pár ilyen kozmetikai extrát lehet venni, hogy mit tudom én, ilyen kardot, olyan ruhát. És egyébként csapatni kell. Tehát erről szól a játék. Látom, lehet customizálni rendesen a karaktert. Igen, a mell és segméret az kifejezetten fontos szerepet kapott a játékban. Meg hát a magasság. Igen, igen. Meg mondom, lehet mindenféle szírszart venni hozzá, ilyen tehát konkrétan van ilyen bugyi, meg fehér nemű, meg minden. Tehát akkora fanservice van, hogy kiveri a ház oldalát. Hát igen. Láthatjuk mostanában, hogy ez bejön azért gazdaságilag, no. Igen. De hát figyelj, érted, én is szívesebben nézem a csinos kicsit karaktereket órákon keresztül. Kicsit félve kérdezem, gondolom, férfi karaktert nem is lehet csinálni szinte. De lehet csinálni, de hát miért akarnál? Ez igaz, mondjuk, igen. Egészséges vérhőmérséklet rendelkező felnőtt ivarérett férfiként miért akarnál egy ilyen játékban abszolút, férfi karaktert abszolút csinálni? Igen, abszolút, igen. Na, szóval, hogy ez egy korrekt free-to-play játék. Nem mondanám azt, hogy én ezzel akarnék nagyon sokat játszani, akkor már inkább Warframe-ezek. Meg mondom, nekem az nem tetszik, hogy így állandóan visszaforszol a küldetések között, meg egy kicsit túl farmolós, de amúgy ez is aktív fejlesztés alatt áll. Szóval mennyire változatosak az ellenfelek? Mert most, ahogy nézem, ez már nem tudom, hanyadik ugyanolyan sárkány, vagy nem ugyanolyan, de hasonló sárkány. Hú, hát a 8-10 óra alatt láttam kb. 20 fajta ellenfelet, és akkor azokat lehet orvérzésig spammelni, de biztos van még, meg lesz még több fajta is. De alapvetően úgy néz ki, mondom, hogy fokozatosan nyitsz föl egyre több fajta küldetést, és akkor azok közül így rotálhatsz minél többet. Na most az a gáz, amikor ugye bemész egy küldetésre, várod, hogy összeálljon a party, akkor összerak titeket a szerver, ha valakinek ilyen krupli PC-je vagy szar internet kapcsolata van, akkor ez ilyen 2-3 perc is lehet, és akkor leveritek a boss-t mondjuk 1-1.5 perc alatt, és akkor így volt effektív, az 5 percből a 2/3 az töltés volt a játékból, és akkor hát ezzel lehetne azért segíteni mondjuk, hogy csinálok egy komplett pályát, tehát hogy nem csak boss harc van, hanem előtte mondjuk egy kis hentelés vagy valami, tehát hogy ne 1-1.5 percig tartson rosszabb esetben egy ilyen harc, mert vannak azért hosszabb harcok is, főleg, hogyha nagyobb nehézségi fokozaton mész neki, gondolom, de hogy az egy kicsit azért botrányos, amikor így 1.5 perc alatt lecsapod a boss-t, és előtte meg 3 percet váltál töltőképernyőn a haver. Aha, igen, hát ez vagy, igen, ez nem hangzik nagyon jól. Egyébként meg így tényleg nagyon sok minden ilyen kozmetikai extrát lehet hozzávásárolni, meg ugye találhatsz is így nagyon kis eséllyel ugye a küldetések alatt, hogyha már így az 5 millió modik küldetést viszed végig. A drop rate-ek azok arok. Akkor előbb-utóbb megszánnak és így dobnak valamit. Igen, de ilyen 1%-5% eséllyel eshet valami loot. Egyébként meg csak ilyen XP-t vagy pénzt kapsz, amit ugye elkölthetsz fejlesztésekre a játékban. Wow, azért az is elég extrém. De hogy mondom, az egész arra van kitalálva, hogy ha ingyen játszod, akkor farmolj paraszt. Aha. De amúgy mondom... Jó, de hogyha meg nem farmolsz, akkor mi a tartalma a játéknak? Hát igen, szóval ez ilyen farmolós embereknek van kitalálva, anime fanok előnyben címszóval. De hát mondom, el lehet vele tölteni az időt, ha itt nincs jobb dolog. Ez ennyi. Ennyi, igen. Akkor a másik játék, amivel játszottam, az az Earth Defense Force 5. része. Arról is lehet, hogy meséltem legutóbb. Igen, azt hiszem, igen. Egy ilyen csúnya játék, amiben szörnyeket kell ölni. Igen, nagyon fun. Okay. Nagyon fun, tehát, hogy így amennyire csúnya, annyira mókás tud lenni. Tehát amikor van abban valami perverz öröm, amikor úgy lövöd szét az óriás rovarokat, hogy közben a környezet is amortizálódik, de úgy rendesen. Aha. Tehát olyan collateral damage van a játékban, hogy így nézd már, ott jönnek a hangyák. Jó, akkor rakétát nekik. Jó, de hát útban van az a felhőkarcoló. Nem baj, rakétát nekik. Hoppá! És összeomlik az egész felhőkarcoló negyed. Rakétát tehát, nekik is? Igen. Szóval így nagyon mókás a játék, főleg, hogyha így csapatba veretitek. És így tényleg, tehát erről szól, hogy ilyen Z-kategóriás horror meg sci-fi filmekből szökött ilyen szörnyetegeket kell lemészárolni. Az óriás hangja az a belépő, aztán jönnek az ugráló óriás pókok, meg csótányok, meg darazsak, aztán vannak ilyen repülőcsészaaljak, több kivitelben, meg ilyen két lábon járó óriás békák, akik már lőnek is, meg van valami Godzilla-szerű ilyen kaiju származék, tehát, hogy, és az meg tényleg akkora, mint a Godzilla. És az ellen meg be lehet vetni majd idővel egy ilyen hasonló méretű orrás robotot, és akkor hát ott a felhőkarcolók igazándiból úgy esnek szét, mint a régi ilyen Power Ranger filmekben a karton felhőkarcolók. Tehát, hogy így... Hogy elfeküdt ez a motor, jaj, de csúnya! És így tök jó, mert lehet így kóba nyomatni neten, vagy lokál kóp is van, az például én nekem kimondottan tetszett, tehát, hogy így leültök haverral, kap ő egy kontrollert, és akkor így osztott képernyőn lehet csapatni, meg darálni. Ki is próbáltátok? Vagy próbáltad valakivel? Én próbálkoztam vele, csak hogy így hogy néz ki. Hát asszonypajtás az így nem volt valami lelkes. Játék iránt, de hogy kipróbáltuk, és elvileg működik. Szóval, ja, egy tök korrekt játék, és nem tudom, ilyen 40 vagy 50 euró körül van. Most, ha valaki szereti ezt a fajta darát, akkor nyugodtan, tehát annyi content van a játékban, tényleg ilyen valami 110 pálya van, és akkor még nem is beszéltem arról, hogy 4 különböző kaszt, kismillió fegyver, kismillió jármű, mindegyiket külön upgrade-eled, a karaktereidet is külön upgrade-eled, meg fejleszted, és akkor lehet menni az egyre nehezebb, meg durvább ilyen óriás hangya henteléseket. Tehát, hogy arra tök jó és tartalmas játék, hogy ilyen B-filmes szörnyeket, B-filmes beszólásokkal és Michael Bay-es robbanások kíséretében leamortizálj. És hát mondom, a robbolható környezet az nagyon adja. Tehát, hogy nem tudom, a Crackdown az mit akart, meg hogy akarta, de hogy ez hozza azt, az biztos. Aha. Akkor mondom. Egyébként meg, ha valaki csak így kísérletezik, érdeklődik, az meg egy leértékelést mindenképp várjon, mert azért 50 eurót ez így nem feltétlenül ér. 50 euró? Bármint értem én, hogy tartalmilag, de hát mi? Csoda! Hát... Okay, igen, egy kicsit drágos. Az 50 eurót kicsit felháborodom azért. Tehát, figyelj, ez azoknak éri meg, akik élvezik ezt, és ezt akarják csak tolni unalmas óráikba, hogy leamortizálják a felhőkarcoló. Igen, ezért 30-at. Tehát azt mondanám, jó, legyen 30. 50 euró, nem áll. Hát de igen, szóval mindenki más, 60-ért aki... 60-ért megvehetitek a GTA 5-öt. Hát nem igen, mindenki más, az várjon egy leértékelést, tehát hogy így azért... Na. De itt például, na ez volt a kedvencem, tehát így rájöttem, hogy az egyik kaszt konkrétan nincs semmilyen fegyvere, de viszont le tud hívni bombázást, anyahajókról való tüzelést, ionágyút, meg így dolgokat, amik így nagyot robbannak. Airstrike it is. Igen. És akkor így tök. Nem mondjátok, hogy a GTA 5 30 euró már. De 15, ha le van értékelve. Azt hittem, az még mindig 60-on áll. Ó, jelenleg éppen 15 euró a GTA 5. Jó, én nem tudom, hogy ez mit akar 50 euróval. Mármint, hogy értem, hogy jó, meg lehet is jó, meg nincs, nem azt kétlem, hogy a tartalma ne lenne elegendő, vagy bármi ilyesmi. Hanem egyszerűen nem egy triplás játék szintje. Hű, bátor árazás. Hát az. De szerintem tudták, hogy hova lőnek. És az eladásokból nézve nagyon megvan a célközönsége is a játéknak. Igen, jól állnak amúgy? Ja, egész jól. Tehát ilyen nem tudom hány százezer eladás, meg így, ha csak a Steam értékeléseket nézem, ilyen 1000 pluszos nagyon pozitívan van. Tehát, hogy nem csak én vagyok ilyen őrült, hogy élvezem a város leamortizálását. Na és itt van ez az óriás kaiju szörnyeteg, most látszik. Na hát ilyenek vannak a játékban, és mondom, tehát ebben van valami perverz, ugyanakkor nagyon megnyugtató élvezet. És így fun. De tényleg, tehát hogy így normál embereknek csak leértékelés mellett. Hogy a nyakadra dobtad majdnem az Airstrike-on? Mert hogy úgy raktad le, ugye, hogy benne voltál vörös X-ben. Ja, hát úgy mentem egyszer csapatba is, hogy így elindultunk, ott voltak a random emberek, csapattársak, és akkor így mondom, ó, jó, Airstrike, és akkor egyszer csak így mind a négyen meghaltunk. De van, igen, és akkor így gyorsan kiléptem a lobbiból utána. Tehát. És mondtad, hogy upszi, Daisy. Így mondom, sorry, és így mentem is. Hello. Na, úgyhogy volt egy ilyen kis örjöngésem, de mondom, tehát így beteg embereknek, akiket felvet a pénz, tudom ajánlani bármikor. Hát és benne van a felvet a pénz rész, tehát hogy igen. Akkor kijött az Oxygen Not Included 1.0. Ja, igen. Tök jó. Úgyhogy én nálam Twitch-en most azt fog menni beláthatatlan ideig. De érezhetően sokat optimalizáltak és balanszoltak rajta, aminek nagyon... Vissza kéne nézni. És végezetül még egy játék, az holnap fog megjelenni, az Age of Wonder Planetfall. Aha. Na, hát erről azt kell tudni, hogy ez egy 4X-es játék, és hát egy skifi 4X, tehát nálam alapból plusz pontokkal indul. Igen, az azért egy igen. Na és röviden olyan, mintha a Civilization-t összegyúrták volna az XCOM-nak a harcrendszerével, és a Heroes of Might and Magic-nek így a területfoglalós és hősfejlesztős részével. Aha. És így tök jól működik. Ilyen körökre osztott? Körökre osztott, igen. Uh-huh. És okay. Hát alapvetően úgy kezdődik az egész, hogy választasz magadnak egy fajt, 6 különböző faj van a játékban, mindegyik eltérő sajátosságokkal és technológiával. Minden fajnak választható egy ilyen másodlagos titkos technológia, tehát akkor így abból is van 5 vagy 6 fajta, és akkor ez alapján összerak neked egy ilyen, hát gyakorlatilag a választásod alapján egy technológiai fát, és akkor vannak városaid, a városokat fejleszted ilyen épületek, meg más fejlesztéseknek a felhúzásával, és minél nagyobb a városod, annál több ilyen szomszédos szektort tudsz hozzá csatolni, és akkor utána, ha azt is fejleszted, akkor azoknak a bónuszát is megkapod. A csaták azért pedig... ez mondjuk erre megérné ránézni. Nagyon, nekem nagyon bejött. A csaták pedig úgy történnek, hogy egy ilyen hadosztályban 6 különböző egységed lehet, beleértve a hősöket is, akár több hőst is összehúzhatsz egy hadosztályba, de maximum 6-an lehetnek. Viszont ha úgy indítasz csatát, hogy a megtámadott ellenséges egységgel szomszédosan több hadosztályod állomásozik, akkor egyszerre az összeset behúzod hozzá. Aha. Tehát akkor akár többször 6 csapattal is gyakorlatilag így legyalulhatod az ellenfeleket. És onnantól kezdve meg úgy működik a játék, tehát nem úgy, mint a Civilizationben, hogy ott van A egység, és akkor neki mész B egységnek, bejátszik egy kis animációt, hogy így puty-puty, és akkor lemennek a HP csíkok, és akkor valaki vagy győz, vagy nem, hanem konkrétan le kell játszod az ütközet, vagy lejátszhatod, mert itt is van automatikus lejátszás, hogyha nem akarsz vele perceken át pepecselni, és akkor így a gép kiszámolja az esélyek, meg az erő egyensúly alapján, hogy ki mennyit sérül, vagy ki veszít, ki nyer. De hogyha te manuálisan levezényeled az ütközetet, akkor viszont egy XCOM játékot kapsz. Igen, körülbelül. És nagyon-nagyon király, és az egységek mind fejlődnek, szinteket lépnek, külön be lehet állítani, hogy milyen felszerelése legyen az egységeknek, így a meglévő technológiák alapján többfajta nyersanyagot tudsz gyűjtögetni, kell kutatni, fejleszteni, vannak ilyen bevethető stratégiai funkciók vagy műveletek, amiket egyszerre bevethetsz a nagy külső térképen, és külön van egy stratégiai menü, ilyen akciókra a harcok közben is. És akkor emellett vannak még küldetések, főküldetések, mellékküldetések, az egyes frakciókkal is lehet küldizni, nagyon, tényleg orbitálisan sokfajta egység van, tehát kezdve attól, hogy vannak ugye a szokásos ilyen skifi cuccok, hogy ilyen mekkek, lézerfegyveres osztagok, meg minden, akkor vannak ilyen void ráják, meg ilyen void cápák, meg medúzák, akkor van egy ilyen rovar, ilyen sáska népség, annak mindenféle ilyen bogaras cuccok, akkor van egy ilyen mechanikus, ilyen mecha zombi, tehát hogy zombik, ilyen undead, csak robotok, félig, meddig, meg van egy ilyen Amazon törzs, akik meg ők a zöldek. Na, nekik van például ilyen lézerfegyveres Tyrannosaurus. Tehát, hogy így skifi fronton így elég változatos. És akkor mondom, annak függvényében, hogy milyen fajt és ahhoz milyen másodlagos technológiát választasz, így nagyon-nagyon-nagyon sokféle módon tudod kombinálni, ráadásul még azt is megengedi a játék, hogyha elfoglalsz egy ellenséges várost, akkor azt nem porigrombolod, hanem konkrétan így annektálod úgy a birodalmadban, hogy utána annak a technológiáját is gyárthatod. Tehát ez olyan, mintha a Civilizationben mondjuk magyarokkal vagy, elfoglalod mondjuk az oroszokat, és akkor onnantól kezdve az orosz egységeket is gyárthatnád például. Tehát, hogy így nagyon-nagyon részletes, és kicsit féltem attól, hogy így több játékból merít, ugye, hogy Civilization, XCOM, meg Heroes of Might and Magic, és akkor, hogy sokat akar, de végül keveset markol, de aztán mindegyiket nagyon jól belerakták. Tehát így nem olyan mélységig van benne, mint ezekben a játékokban, de a jó dolgokat mind átemelték érzésem szerint. És arra is beszélünk, hogy nagyon szépen néz ki. Tehát tényleg kiaknázza azt, amit így 2019-ben így lehet egy ilyen játéktól várni. Ez tök jó. Meg igen, ez tényleg jól, ilyen különlegesnek néz ki, ötletesnek néz ki. Jaja. Meg hát többfajta bolygótípus is van benne, tehát én egy ilyen zöld, ilyen ősborókás bolygón játszottam vele, de van sivatagos, jeges bolygó, van ilyen nagyon ilyen mocsaras, meg ilyen toxikus bolygó, tehát hogy így az is kellően változatos. És hát a Paradoxot ismerve, mert hogy ez Paradox játék, valószínűleg fog kapni nem egy DLC-t, ahol ki tudja, hogy mi minden. Jaj, jön még hozzá, én is azt néztem, jön még hozzá majd content valószínűleg. Jaja. Úgyhogy mondom, egy ilyen nagyon jó egyvelege lett így a jó körökre osztott stratégiai játékoknak, úgyhogy holnap jelenik meg. Szerintem nyugodt szívvel, aki érdeklődik iránta, az tegyen vele egy kört, mert nem fog szerintem csalódni. Persze, mint az összes ilyen nagy 4X-es stratégiai játéknál, itt is ilyen, mit tudom én, több 10-100 óra után jöhetnek ki hiányosságok, de érzésem szerint az akkor már mindegy. Tehát, hogy az első 20-30 órát azt garantáltan élvezni fogod vele. És hát mondom, annyi faj meg kombináció van, hogy így szinte végtelen mennyiségben újra játszható. Már most. Nekem ez egy kimondottan pozitív. De egyébként kifejezetten érdekesnek tűnik. Én nekem sajnos nagyon elrettentő a körökre osztottság mindig. De ja, mindegy. Hát nem nekem való feltétlenül. És ez Hárazinek vissza is tartotta, hogy megvegyem mondjuk. De hogy érdekesnek tűnik. Most azon gondolkozom, hogy erre eszembe jutott egy játék neve, amit szeretnék most letölteni és játszani. Meg is van, de nem jut eszembe a neve. Ilyen tankos körökre osztott, ide léphetsz, oda léphetsz. És ilyen tök felkapott volt egy időben. Tankos körökre osztott. Igen, tankos mekes. És ilyen rajzolt, pixeles grafikája tudom van. Tudom melyik. Néhány napja került elém valamiért pont. Into the Breach. Így van, köszönöm. Into the Breach. Ja, akkor Into nem arra breach. Gondoltam. Volt egy másik tankos mekkes. Brigador, azaz. Én a Into Brigadorra gondoltam. De ja, kis pici, kis aranyos, kis... Na, kis az taktikus. Into the Breach az egy ilyen extrém sok. Hát igen, ez technikailag az egyébként, igen. Imádtam, sem is nézzük, annyira nem. De most leszedem és megint játszom majd vele, ha lesz időm. Nekem annyira valahogy az nem jött át, tehát hogy láttam, hogy jó a játék, jól ki van találva, nekem valamiért annyira nem jött be. Nagyon mindenki dicsérte. Nagyon van dicsérve. Engem valahogy annyira nem rántott be, de nem tudom miért. Jó, engem se rántott be, tehát azért ez nem lenne igaz, hogy így beránt, vagy bármi, és még csak elvesztem azt a pár menetet, amit játszottam el. Mindegy, ez most ilyen ide irreleváns volt, csak eszembe jutott a játékra, és kezdem játszani vele. Na, hát nekem ennyi, úgyhogy lesz mivel játszani. Igen, hát az, igen, az mindig van. Ó, egyszer elfogyna, ajjaj, mi lenne. Meglepő. Na jó van, fiúk, lányok. Viszont akkor mi is időnk végéhez értünk. Megköszönjük a figyelmeteket. Ez volt már a CubeCast, és hogyha minden jól megy, akkor 2 hét múlva, augusztus 19-én elméletileg igen. Igen, ez így van. Hi. Úgyhogy addig is élvezzétek a nyarat. Pihenjetek, ha tudtok, játszatok jó játékokkal, mi pedig majd jövünk. Jó éjszakát, sziasztok, és remélhetőleg legközelebb már képpel együtt jövünk. Igen. Igen, reméljük. De tetszett ez a formátum, nekünk ez is jó, igazán. Igen, egyébként akár ez is működhet, na mindegy, nyilván nem. Na, nyugodalmas jó éjszakát mindenkinek. Sziasztok. Jó éjszakát!